uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Na afloop van een voetbalwedstrijd op het Indonesische eiland Java zijn bij ongeregeldheden zeker 129 mensen overleden. Supporters van de verliezende club bestormden massaal het veld in de stad Malang, waarna de oproerpolitie ingreep door onder meer traangasgranaten af te vuren. In de paniek die daardoor ontstond probeerden mensen te vluchten en werden andere mensen onder de voet gelopen. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is nog niet opgelost en zal ook vandaag nog voor problemen zorgen. De luchthaven zegt te werken aan een noodsysteem, maar dat is er nog niet. De storing in het bagagesysteem ontstond gistermiddag. Passagiers moesten daardoor langer wachten om uit te kunnen stappen. En ook zijn er volgens Omroep Brabant tientallen reizigers gestrand. De Amerikaanse president Biden bezoekt komende week het door orkanen getroffen Puerto Rico en Florida. Woensdag trok orkaan Ian over Florida en richtte daar een spoor van vernieling aan. Volgens Amerikaanse media kwamen ook 66 mensen om het leven. Miljoenen mensen zitten daar nog altijd zonder stroom. Anderhalve week eerder trok orkaan Fiona over het Caribische eiland Puerto Rico, dat bij de VS hoort. President Biden en zijn vrouw Jill vliegen maandag naar Puerto Rico. Woensdag reizen ze door naar Florida. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Ariep maakte haar vertrek bekend in een verklaring op Twitter. Daarin spreekt ze van aanvallen op mijn waardigheid. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar Ariep wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het weer, geregeld zon. Op de meeste plaatsen is het droog. In het noorden kan nog een bui vallen en het wordt vandaag maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Vanavond bij Human in Metropolis zijn we te gast op bruiloften. Hoe wordt de mooiste dag van je leven niet de duurste? In Afghanistan pakken ze het massaal aan. In Kenia moet de bruidegom dokken. En in Nederland? De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:50 op NPO 2. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. De klimop in de tuin van Jan Derk Otter in het Duitse Karlsruhe staat in bloei. Hij vindt het heerlijk om de tuin in te lopen en zich te laten omringen door zoemende bijen die zich te goed doen aan de nectar zo laat in het jaar. Jan Derk kan daar uren naar luisteren. Lekker wakker worden, hè, zo. Dank voor je geluiden, Jan Derk. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Probeer het eens, is kleine moeite. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En een filmpje maken, dat mag ook. Goedemorgen. Ons eerste uur zou je kunnen omschrijven als een lofzang op de schoonheid van de natuur. Op de veranderingen en ontwikkelingen die je toch steeds weer verrassen. Had u bijvoorbeeld van de L-rits gehoord? Een vis waarvan we 4 verschillende soorten in Nederland hebben. Nou, ik niet. En een lofzang op onze ingrepen in het Friese landschap die door de eeuwen heen hebben geleid tot een unieke combinatie van water, erfgoed en poldernatuur. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Concerto Kopenhagen speelde het eerste deel uit de symfonie De Tempel van de Roem van de 18e eeuwse Duits-Deense Johann Adolf Scheibe. Waddenzeedijken, polderdijken, waker- en slaperdijken. In de provincie Friesland liggen letterlijk honderden kilometers nieuwe en vooral heel oude dijken. Onder leiding van landschapsarchitect Els van der Laan zijn al die dijken sinds kort beschreven in 1 boek. Heel doeltreffend getiteld Friese dijken. Rob Buiter is met de auteur gaan kijken bij een van de oudste dijksystemen van Friesland, onder de rook van Harlingen. Els van der Laan is een bijzondere plek om een verhaal over de Friese dijken te beginnen. We staan eigenlijk boven de snelweg die van de afsluitdijk naar Harlingen loopt. Maar als we die kant op kijken, Friesland in, dan zien we volgens mij een van de oudste dijksystemen van de provincie. Dat klopt. En het bijzondere is, we staan hier inderdaad op een brug. Die heet ook de Halsband. En niet helemaal toevallig, want dit is ook de Pinjemer Gouden Halsband. En dat is echt een van de oudste dijksystemen, een soort polder. Wat uit heel veel verschillende dijken staan in verschillende periodes aangelegd. En het mooiste is dat het nu ook zelfs een gemeentelijk monument is geworden. Zullen we even een klein stukje inlopen? Ja. Weg van het verkeerslawaai. Ja. Iets verder in de polder ook al langs een informatiebord over de Pinjummer Gulden Halsband. Ja. We staan nu in die polder. Wat zie ik nu nog van dat oude dijklichaam? Ja, nou ja, je ziet eigenlijk, en dat is het mooie van die dijken, zeker in Friesland. Het is natuurlijk een heel open landschap. En de dijk is altijd iets verheven boven de weilanden. Dus het zijn echt een soort aders die er doorheen lopen. Je loopt altijd wat hoger. En dat maakt het eigenlijk zo uniek. Het is ook niet recht, het is allemaal, het slingert nog wat. Het ligt op die oude. Het slingerende pad hier voor ons, dat is een onderdeel van het dijklichaam. Ja, dit is al een onderdeel van het dijklichaam. En het zijn eigenlijk hele natuurlijke hoogtes. Je had hier allerlei kwelderruggen en hoogtes door die instroming van zee. He, dit is echt het gebied waar toch de zee invloed had in het verleden. Daarom zijn ook de dijken aangelegd. Dus geen één enkele dijk is recht. En dat maakt het ook wel heel bijzonder. He, dat je eigenlijk ziet wat een prachtig organische structuur er is in zo'n open landschap. Ja. Maar dit is niet dat je zegt van jongen, wat een dijk. Die houdt echt grote watermassa's tegen. Nee, dat klopt. En het is ook eind 1800 dat de functie van de Pinjummer Gouden Halsband niet meer intact is gebleven. Dus het was geen waterkerende dijk meer. En dan zien we natuurlijk aan die kant de Waddenzeedijk. Ja, die is meteen 10 meter hoog. Gelukkig maar, want dan, deze dijk die houdt het al lang niet meer. Hè, dat is al verdwenen. Maar je ziet dus eigenlijk, en dat noemen ze ook een beetje de dijkrelicten, dat er steeds meer bewustzijn is hoe belangrijk eigenlijk dat die dijkenstructuur geweest is voor het landschap. En in dit geval zijn eigenlijk ook de bewoners, hè, vooral ook van Pinjen, maar de dorpen ook hieromheen, ja, die zijn gewoon heel trots op dit dijkensysteem. Dus het krijgt ook veel meer, ja, een maatschappelijke betekenis. De cultuurhistorie. Ja, en dat je toch wel, als je hier loopt, dat verleden voelt. En dat is mooi. En het verhaal, als je het verhaal weet, dan denk je, ja, dit is toch wel een prachtig gebied. Ja. Ja. Nou ja, en dan heb je eigenlijk dat die dijken toch verschillende functies hadden in dat landschap. En nou ja, dat, die hebben twee prachtige begrippen, de waker en de slaper. En dat zegt het al, de waker die zit echt aan de zeekant en die keert de zee. En de slaper is eigenlijk de tweede dijk achter de zeedijk. Hè, en die heeft wel degelijk een functie gehad, op dit moment niet. Want de Waddenzeedijk heeft echt nu een hele belangrijke primaire zeewerende functie, veiligheid. Dus we lopen echt nu op een tweede verdedigingslinie, zeg maar. Ja, vanuit het verleden wel. Maar dan moet je echt wel denken aan, nou ja, 200 jaar geleden, hè, bij wijze van spreken, dat dit nog wel een functie had. Ja. Ja. Maar in die tussentijd is er natuurlijk van alles gebeurd. Het waterschap is in één hand nu. En dit waren toen allemaal verdeelde pijlvakken met eigen beheerssystemen en eigenaren. Als je in jullie boek kijkt, dat is echt een lappendeken van, nou ja, stukjes dijk, maar dus ook stukjes verantwoordelijkheid. Absoluut, ja. En eigenlijk wat je dan ook ziet is dat die grote grabbelton, dat het ook niet meer te beheersen was. Hè? Dus het is ook maar goed dat we nu één wetterskip Friesland hebben, om het even netjes in het Fries uit te spreken. Hè, die dan ook letterlijk de primaire waterkering, dat is echt de zeekering waar ook die functie aan zit. Maar wat je tegelijkertijd al nu ziet is dat en dat noem maar even de secundaire dijken die geen waterkerende functie meer hebben, ook wel dijkrelicten. Ja, daar was op een gegeven moment geen eigenaar meer voor. Dus die waren een beetje aan de eigenaren, landbouwers of anderen overgeleverd. En nou ja, daardoor zijn er wel stukken verdwenen. Jullie hebben dat dus nu op een prachtige manier verzameld in dit boek met allemaal Friese dijken. Waarom moest dit boek er komen? Ik bedoel, is Friesland zo bijzonder qua dijken dat dat een apart boek verdient? Ja, wij vonden van wel. Het is eigenlijk allemaal begonnen met het Dijkenboek van Nederland. Een prachtig boek waar inderdaad heel veel over de dijksystemen en de dijken gesproken wordt. Dat heeft Lola, landschapsarchitecte, collega-bureau op de wereld gezet. Maar toen we dat lazen, bleken er eigenlijk maar 3 dijken in Friesland beschreven te worden. Toen dachten we, ja, als er 1 provincie is die het verdient om een boek te hebben over de dijken, dan is het Friesland. En we werden zeker ook geïnspireerd door het verhaal van Rinks en Walter. Die waren 2 waterkundige ingenieurs. ingenieurs. En die hebben in 1954 hun kennis mogen publiceren. Ook met prachtige handschetsen. Eigenlijk dat hele palet aan dijksystemen van de Friese provincie vastgelegd. Dus we hebben de kaarten nu gecombineerd met hoogtekaarten, waardoor ze veel leesbaarder zijn. En we hebben vooral het verhaal van hun toch weer in het hier en nu. Als je het leest, het is natuurlijk gedateerd, maar het is wel heel mooi om te begrijpen wat eigenlijk in die tijd ook beschreven werd en wat dat nu nog voor betekenis heeft. Ja, want als je inderdaad, je hebt een aantal van die hoogtekaartjes bij je. Als je dat ziet, dan zie je echt helemaal die structuur van die oude dijken nog in het landschap liggen. Kijk, het is een heel open landschap. En zeker in de wintermaanden kan het af en toe wel onheimisch zijn. Maar ik ben zelf wel erg onder de indruk van het relief en al die hoogteverschillen. Als je het nu dan op de hoogtekaart plakt, de actueel hoogtebestand van Nederland, wat gewoon via Google te downloaden is, nou, dan snap je ook hun kaarten veel beter. Dus dat vind ik wel mooi. Zie je het gewoon allemaal liggen. Ja. Ja, en dan is het ook leuk om met die kaarten te gaan lopen en het hier te gaan ontdekken. Dan blijkt relief ineens heel relatief, hè? Ja, het is zelfs op zo'n relatief platte pannenkoek zit dan nog relief. Ja, nee, absoluut. En dan blijkt ook dat juist dat relief eigenlijk een hele grote betekenis heeft voor dit landschap. Als je het verhaal niet kent, dan denk je, ja, wat zie ik eigenlijk? Want je moet je voorstellen, het is allemaal met de hand gemaakt. En als je dit al, nou ja, toch zo in 1100, 1200 bedenkt, hoe destijds mensen letterlijk zich hebben, nou ja, veilig weten te stellen achter dit soort dijken. Ja, dan denk ik dat zo'n landschap wel een andere betekenis gaat krijgen. Ja. Is dat smullen voor een landschapsarchitect? Ja, ik word er altijd wel blij van. Dat ik denk van, goh, we leven niet op aarde in het nu alleen. Hè. Er is ook een hele generatie voor ons geweest. Maar ja, wat nog belangrijker is, dat er ook hopelijk een lange generatie na ons komt. En die hebben ook weer met dijken en dijksystemen en zelfs met nieuwe dijken te maken. Dus als landschapsarchitect vind ik het altijd wel belangrijk om vooral het verleden een inspiratie te laten zijn voor de toekomst, maar ook een bewustzijn. Waar leven we? Waar hebben we mee te maken? En waarom ziet een landschap eruit zoals het eruit ziet? En dan komen we weer terug waar we begonnen zijn. Dan zien we daar een stukje verder aan de horizon de afsluitdijk. Er zit hier een hele grote groep schoolexters te schuilen in de stevige wind. Ja. Maar die afsluitdijk, dat is misschien toch ook een beetje het toonbeeld van de keerzijde van dijken. Je hebt recent de voorstelling Het verdriet van de Zuiderzee gehad. Die afsluitdijk die staat ook voor vernietiging van een ecosysteem door een dijk. Ja, absoluut. En in het geval van de afsluitdijk is het letterlijk ook een dam. Hè? Dus het sluit, zeg maar, de zee af en het Zoete Meer is ontstaan zonder dat er toen bewustzijn was wat de ecologische effecten zouden zijn. Ik denk dat we daar in die tijd dat er niet echt over nagedacht is en dat er eigenlijk nu steeds meer bewustzijn is om toch te zorgen dat we weer veel meer naar de ecologische kant van dit soort gebieden kijken. Hebben we in die zin wel geleerd inderdaad ook van de dijken uit het verleden? Nou ja, ik hoop het. Ik heb het idee dat er op dit moment wel heel erg naar gekeken wordt. En je ziet eigenlijk bij de afsluitdijk toch wel jammer dat we niet de tijd hebben gehad om daar veel meer naar nieuwe typologieën dijken te gaan kijken. Hè, het moest in die tijd snel. Het moest vooral waterkerend zijn en waterveilig. Maar daar hebben prachtige plannen, daar hebben 8 consortia gewerkt, juist om die ecologische kant veel meer te benutten en eigenlijk ook de kracht van de natuur en de golven, hè, en het aanbranden. Nu bij het herstel bedoel je? Ja, absoluut. Het is jammer dat het eigenlijk zo snel, toch dan relatief snel uitgevoerd. Kijk, toen Lady nog de afsluitdijk ontwierp, mocht hij op de Amsteldijk zijn proefdijk maken. Ja, ik denk dat we veel meer proefdijken moeten maken. En gelukkig gebeurt dat nu, hè, in Oost-Groningen. Maar eigenlijk nog te weinig. Als je echt hoort wat de opgave is en hoe hard toch die zeespiegel stijgt en we toch veel meer naar andere manieren van waterveiligheid moeten kijken, dan zou ik zeggen, maak vooral een aantal proefstroken en ga gewoon eens aan de gang. Want dat zou wel de dijk en het landschap ten goede komen, denk ik. Thank you. hoorde het zevende deel, Weemütig, nicht zu langsam, uit de 8 Stimmungen van de Duitse componist, dirigent en muziekwetenschapper Cornelius Uwe Gustav Jenner, uitgevoerd door Solveig Henkhaus. Help! Help, help! Ze slopen het gebouw. Met deze begeleidende woorden stuurde Luc Punt ons vorige week een filmpje van een groep halsbandparkieten, u hoort ze hier, hangend aan de muur van zijn appartement. Ze zaten allemaal te knagen aan het cement tussen de stenen. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen. Hangen ze nu al aan de muur? Nee, het is nu al te donker. Nee, het zijn een beetje uitslapers, de halsbandparkieten. Dat duurt nog wel een uurtje voordat die langskomen. En als ze dan komen, met hoeveel zijn ze dan? Nou, dat komt echt elke dag een stroom van honderden vogels. Ik denk wel 700-800 vogels. Ik heb wel eens zo'n slaapplaatsstelling gedaan. En die trekken dan allemaal naar de fourgiergebieden in het jouw welbekende Leiden en Oegstgeest. En daar verspreiden ze zich allemaal weer. En in de avond zie je ze dan, en hoor je ze vooral ook natuurlijk, het zijn enorme herrieschoppers, zie je ze als kamikaze-piloten weer door het verkeer en tussen de gebouwen door deze kant op komen, ja. Ja, ik vraag me af of ze ook van Hutspot houden. Ja, dat zou op 3 oktober heel goed van pas komen. Dat is een klein opzet, ja. Hey, maar je schrijft erbij, we zien ook, ze eten van het cement. Of ja, wat doen ze? Eten ze of krabbelen ze alleen maar? Ja, nee, ik heb begrepen dat ze wel die cementkorreltjes opeten. Ik had eerst zelf de indruk, het was mijn idee in ieder geval, dat ze dat deden om korreltjes in hun maag te krijgen, zodat ze bijvoorbeeld zaden en zo beter kunnen verteren. Maar ik heb inmiddels van Ron Jonker, de papegaaienman van Nederland, begrepen dat het vooral gaat om het binnenkrijgen van mineralen en kalk en dergelijke, dat ze gewoon nodig hebben voor hun gezondheid. Ja. Ja. En je schrijft, ik zie daar, er zwermen er honderden rond, maar hoeveel zitten er dan zo tegen jouw muur? Nou, er zitten ook niet elke dag op die muur. Er zitten er soms wel tot 40, 50 die daar zich een tijdje verzamelen, ja. En daar een hoop lawaai zitten te maken. En je ziet ze heel zachtjes gewoon met die snavels een beetje langs dat cement gaan. En je ziet ook als je dichtbij kijkt, met je verrekijker, zie je ook dat ze die dikke ronde tong die ze hebben er zo langs schrapen. Dus zo krijgen ze dan toch die cementdeeltjes binnen, ja. Ja, geweldig. Ja, wat een bijzondere waarneming. Een bijzonder filmpje ook. Doen andere vogels dat ook? Ik weet het niet of andere vogels dat allemaal zo doen. Ik weet wel dat bepaalde soorten natuurlijk wel kalk nodig hebben. En dat parkietachtige ook in Zuid-Amerika en in andere delen van de wereld dit gedrag allemaal wel vertonen. Dat ze bijvoorbeeld ook die grote kleihellingen langs rivieren en zo zeg maar die mineralen eten. Dat weet ik, ja. Ja, en heel veel mensen hangen natuurlijk in hun koortjes ook gewoon de inktvisschildjes op. Natuurlijk ook met het doel om hun vogels wat kalk en mineralen binnen te laten krijgen. Dat zal toch ongeveer hetzelfde zijn, denk ik. Ja, kalk en natrium zal het ook wel zijn. Ja. Het is grappig dat natuurlijk er zijn vogels die echte rotsbroeders, rotsbewoners, en die gaan broeden tegen onze huizen, gebouwen, gierzwaluwen bijvoorbeeld. Ja. Maar het is dus ook het eten van wat ze dan anders in de bergen of tegen de rotsen of tegen kleihellingen doen, dat ze dan hier juist dat cement opzoeken. Je appartement staat er nog, neem ik aan. Je bent nu gewoon in je appartement, dat is nog niet. Ik maak me ook niet heel ernstig zorgen dat het gaat instorten, hoor. Ik denk dat zal mijn tijd wel uitdienen. Dat komt wel goed, ja. Ja, nou ja, het is dus grappig. Het is nog niet alarmerend. We weten dat de rode Amerikaanse rivierkreeft, toevallig ook in Leiden, maar dat zal ook in andere steden zijn, aan de kademuren knabbelt. Ook cement daar wegkrabt, maar dat doet hij weer om holen te maken. Ja, dat lijkt me wel schadelijker, moet ik zeggen, Menno, toch? Ja. Is ook zo, daar brokkelen al kademuren af. Maar goed, deze parkieten doen eigenlijk niet veel kwaad, deze halsbandparkieten. Nee. Geweldig. Ja, jij stuurt ons bijna wekelijks prachtige natuurfilmpjes. Waar let jij? We zien allerlei filmpjes staan ook op onze site. Zoek je nou altijd iets heel moois of juist iets heel grappigs, zoals die halsbandparkieten? Nou ja, ik kom gewoon ontzettend veel buiten en dan vind ik het erg leuk om filmpjes te maken. En dat kan zijn van vlinders, vogels, allerlei zaken die in de natuur spelen. Ja, en dan is het ook wel leuk om dat natuurlijk weer te delen op je YouTube-kanaal en via Facebook. Ja, en ik stuur natuurlijk ook filmpjes die ik denk van, nou, die zijn misschien ook leuk om in nog breder verband te delen. Die stuur ik dan naar jullie. Ja, en, het verleden leert dat jullie regelmatig eentje van mij gebruikt hebben of geplaatst hebben. Dat vind ik ontzettend leuk natuurlijk. Ja, ja nee, je hebt een goed oog. En je komt ook bijzondere soorten tegen. Ik zag ook blauwstaart. Ja, zeker. Ja, die heb ik ook wel eens gezien. Ja, ja, ja. Heel bijzonder. Ja, ik kom gewoon heel veel in het veld. Kijk, ik zeg altijd zaterdag, vogeldag, dan gaan we met vrienden erop uit. En dat kan zijn voor vogels, maar ook voor reptielen en zoogdieren. Dat ligt me net aan waar onze pet naar staat. En dan, dan film je uit automatisch ook tegenwoordig natuurlijk. Ja. Nou, we genieten ervan. Je maakt er heel veel mensen blij mee. Dus blijf dat doen. Dankjewel. Ja. En een hele fijne zondag. Ja, jij ook een fijne zondag, Menno. Ja. Oké, hoi. U hoorde natuurvorscher en Luc Punt. En natuurfilmer Luc Punt. En al zijn filmpjes, of in ieder geval een heleboel daarvan, zijn te zien op vroegvogels.bnnvara.nl. Fijne, ijle, feerieke muziek. Terwijl wij hier over de mistflarden heen kijken, die over de velden, de rietlanden hier hangen bij Stadszicht. Nou, muziek die daar echt heel goed bij past. The Song of the Birds van de Spaanse cellist Pablo Casals. Uitgevoerd door Chico Cana Mason en Isata Cane Mason op piano. Zo direct de landgeiten in de groeven bij Valkenburg. De zoektocht naar de L-rits. Maar nu eerst het nieuws van 7:30, gelezen door Clemens Peters. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na een voetbalwedstrijd op het Indonesische eiland Java zijn bij ongeregeldheden zeker 129 mensen overleden. Supporters van de verliezende club bestormden massaal het veld, waarna de oproerpolitie traangasgranaten afvuurde. In de paniek die daardoor ontstond, werden mensen onder de voet gelopen. Een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport zal ook vandaag nog voor problemen zorgen. De storing ontstond gistermiddag en leidde tot veel vertraging. Tientallen reizigers konden niet verder reizen en werden in hotels ondergebracht. De luchthaven werkt aan een noodsysteem. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen als Tweede Kamerlid. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de fractie veel pijn doet. De Amerikaanse president Biden gaat komende week naar het door orkanen getroffen Puerto Rico en naar Florida. Woensdag trok orkaan Ian over Florida en richtte daar een spoor van vernieling aan. Meer dan 60 mensen zouden om het leven zijn gekomen. Een anderhalve week daarvoor trok orkaan Fiona over het Caribische eiland Puerto Rico, dat bij de VS hoort. En ook daar is de schade enorm. Het weer nog geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Vorige week hoorden we een smakkende egel. En dit keer een die met luid gekraak de egelbrokjes van Irene Delnooy uit Nijmegen opsmikkelt. Regelmatig komt hij langs, zo tegen 11 uur 's avonds. En Irene hoeft de keukendeur maar op een kier te zetten om mee te genieten van dit gezellige gekraak. Nou, doe als Irene. Hoort u iets leuks in de natuur? Kan een heel simpel geluidje zijn. Neem het op, vinden we erg leuk. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Lars Roos speelde de Polka Mazurka van de Duitse componist van salonmuziek Frans Beer. We kennen in de natuur wel grote grazers als Schotse hooglanders, wiesenten, waterbuffels en koninkpaarden. U komt ze misschien wel eens tegen tijdens wandelingen. Maar het Limburgs landschap heeft landgeiten ingeschakeld als natuurlijke maaimachine. Verslaggever Henny Radstaak is bij een mergelgroeve in de buurt van Valkenburg. Slot open en dan een hele zware metalen deur open. En dan komen we in een hele donkere groeve, Gijs. Ja, het is vrij donker hier. Het komt even knallen. Zo, een mooi geluid. Ja, hij is verdicht. En dan komen we een mergelgroeve in. Ja, een duikbouwgroeve, maar die wordt bereikt door een tunnel. Die uitgehouden is in de kalksteen. En nu is het natuurgebied. Ja. Van het Limburgs landschap, waar jij van bent, Gijs Ketelaars. Ja, klopt helemaal. Ja, want we komen natuurlijk voor de grazende geiten. Ja, de landgeiten die hier staan. En die staan er 65. En die eigenlijk helpen ons met beheer. Die doen hier fantastisch werk. Geiten die houden juist van een beetje ruiger milieus. Dus wat schraler, wat rotziger, wat steenachtiger. Dus die geiten die voelen zich juist thuis op dit soort, in de voormalige groeven. Met wat steniger bodem en wat ruiger vegetatie. En dan komen we weer in het daglicht. En dit is in de beelden van de groeven terecht. Dit is echt zo'n verborgen paradijs. Verborgen valleitje, inderdaad. Ja. En hier zie je al dat het eigenlijk best wel dichtgegroeid is. Dus we lopen nu door een pad met links en rechts opslag. Dus Het uitschieten van struiken en bosjes. Jonge boompjes. Jonge boompjes, inderdaad. En een wilde aan verschillende soorten planten. En wat zien we zoal? Els, komnoeien, hazelaar. Er staan nog veel acacia's tussen. Die wat minder wenselijk zijn, want die groeien nog wat harder als de rest. Dus als je die gang laat gaan, dan overhoeken die alles. En dan ja, nog wat andere boomsoorten hogerop in de helling. En om te voorkomen dat dit helemaal dichtgroeit, hebben jullie die 65 geiten hier lopen als maaimachines? Ja, als maaimachines. En dan, ja, je zegt goed maaimachines, maar schapen zijn eigenlijk meer maaimachines en geiten zijn meer houtoogstmachines. Houtoogstmachines? Ja, geiten houden van blaadjes en stammetjes en dat soort. Was het wel grazen zoals koeien, paarden, schapen eten meer het gras op. En geiten zijn meer, in het Engels noemen ze dat bruisers, die kauwen meer op twijgen en schillen meer stammetjes. En juist dat schillen, dat willen we hier hebben, want dan gaan die kleine struikjes gaan dan dood. En blijft de grond open en er is meer kans voor bloemen, planten en dat soort vegetatie. Hoe groot is dit gebied nou, Gijs? 40 hectare. 40 hectare? Ja. Dan is de vraag wat ze zijn. Want normaal zie ik ze altijd als ze weer aankomen lopen. Maar meestal met dit soort dingen, als je ze zoekt, dan, dan zie je ze niet. Misschien moet je ze even roepen. Ja, ik weet niet of het succes dat heeft. Ik kan een poging wagen. Bah! Dan ben ik niet echt een geitenvanger, dus dat. Ja, meestal zitten ze in die wand daar. Dus zeker als daar de ochtendzon op komt, dan gaan ze daar lekker in de zon liggen op de steile helling. Ja, want ze klimmen echt die steile dus helling. Daar staan ze het liefst zelfs na. Daar is het heel droog. En je ziet dan al die groefjes en spoortjes op de steilrand. Zie je dat ze ook vaak lopen. En ze maken geitenpaadjes. En dat is ook dat die geiten, ja, die kunnen daar echt tegen. Die zijn gemaakt voor dat soort scheve plekken. En er valt er eigenlijk nooit eentje naar beneden. Maar je ziet nu wel het grote veld, zie je. En daar zie je eigenlijk één soort. Ja. Allemaal berkenboompjes. Ja. En als je hier dus geen geiten zou hebben, dan wordt het berkenbos. En dan groeit het binnen een paar jaar helemaal dicht en dan krijg je bos. En dan valt er dus ook geen licht op de bodem, wordt het vochtiger. En dan krijg je een ander soort vegetatie. En juist voor de soorten als geelbuik vuurpad en solitaire bijen willen we die bloemrijke vegetatie behouden. Omdat die curlen ze nu eenmaal toch, dus willen we hem open houden. En daar zijn die geiten voor. Hier een flat, mooi geel vlindertje. Ja, ja. Er zitten wel veel vlinders hier, bijzonder vlinders. Het dwergblauwtje komt er ook voor. Dwergblauwtje? Dwergblauwtje, ja, precies inderdaad. Dat is meteen waardoor we dus... Dat is een bijzondere? Ja, dat is wel een bijzondere inderdaad. Een specifieke soort. En die zit op wondklaver. Wondklavers en geiten vinden die ook lekker. Dus als je hier in de zomer heel veel geiten hebt, dan eet ze al de wondklaver op. En als alle wondklaver weg is en niet bloeit, dan kunnen de dwergblauwtjes daar geen eitjes op afzetten. Dus daar moeten we een compromis maken. We hebben zoiets van, de wondklaver die groeit hier. En het dwergblauwtje komt daarvoor, dus moeten er in de zomer wat geiten uit. Zodat ze niet alle wondklaver opeten en dan kan het dwergblauwtje hier ook blijven. En daardoor staan er nu meer geiten, omdat we tegen de winter in gaan. Maar in het voorjaar gaan er dan weer van die 65 ongeveer 40 weg. En dan ja, blijven er een stuk 20 over. Ja, zodat er nog genoeg wondklaver overblijft voor, ja. Voor het dwergblauwtje. Voor het dwergblauwtje, nou ja. Precies. Ja, ja. Hier heb ik eentje. Oh ja. Maar je ziet duidelijk dat hij echt is afgevreten tot aan de grond. En hij doet nog wel een poging om wat scheutjes te maken. En ze hebben hier wel gebloeid, maar heel kleine aantallen. Maar hij is wel in staat om nog, nadat hij bijvoorbeeld in het voorjaar een keer is afgevreten, om dan nog een polletje te maken en nog een bloempje te maken. En nu zie ik er hier ook eentje. En daar een en daar nog een. Dus hij staat hier wel verspreid. Ik ben wel benieuwd waar ze zitten. Ja, ik ook. Ja, dat snap ik. Een emmer met steentjes, doen dat het brokjes zijn. En dan soms komen ze daarop af. Ja, je hebt even een emmer gepakt. Ja, een emmer. Dan denk je dat het brokjes zijn. Ja, dat hoop ik inderdaad. Hoi. Hoi. Hoi. Hey. Daar komt de reactie. Ik hoor gemekker. Nou roept hij de rest als het goed is en dan... Dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf inderdaad. Ah, kijk, er komt een hele troep. Jeetje. Allemaal mooie wit-zwart gekleurde geiten. En dan kijk ik even op de rand van wat doen die twee mensen daar. Yeah! Kom maar. Ja, er komt echt een kudde geit toch eens afgerend. Het ziet er bijna gevaarlijk uit, dit. Kom maar. Ja, nou komt ze aan, hè. Ja, ja, ja. Er zit een grote tussen, hoor. Zo, ja. Het zijn joekels, ja. Ja, hè. Klein en groot. Ja, het zijn heel divers ras. Dus je hebt grote, kleine, met lange haren, korte haren. Bruin, zwart gespikkeld. Kijk, zoals je die links daar ziet. Die witte met die grote horens. Dat is echt een gigageit, zullen we zeggen. Ja. Wat mooi van dit ras, dat het heel gevarieerd is. Er zitten kleintjes en grootjes door elkaar. Dit zijn allemaal Hollandse landgeiten? Ja, allemaal Hollandse landgeiten. Nou. Flinke hoorns er bovenop? Echt ja, die hebben goede hoorns. En dan kunnen ze elkaar goed een tik mee uitdelen, inderdaad. Ze hebben ook wel een bepaalde hiërarchie. Dus de grote wil de kleintje wel eens even een keer een tikje geven. Ze hebben ook lange haren, hè? Ja, sommige hebben het hele lange haren, inderdaad. Lange haren, verschillende kleuren. Wit, bruin, zwart om elkaar. Dat zijn die typische lange sik. Zo, dan gaan we even twee met de horens tegen elkaar, zeg je dat? Ja, ging erop, ja, dat is ik inderdaad. Op de achterpoten. Ja, en aanlopen, inderdaad. Zo. Ja. Wat wordt hier nou uitgevochten, denk je? Ja, ik zou niet weten. Ik denk gewoon een beetje macho gedrag of zo. Gewoon even de hiërarchie bepalen. Even, ja. Even een tikje geven en dan... Kijk, hier staan twee lekker te knuffelen, zo kan het ook. Ja. Ja, en hier aan de werken vreten. Ja, zo moet het. Dat is een goed voorbeeld inderdaad. Ze eten juist echt op ooghoogte eens het blaadje weg en die topjes eraf. En dan kunnen die boompjes verder groeien. En dat is wat we willen inderdaad. Ja, als ik ook met die horens kunnen ze ook een beetje de struiken slopen laten. Dan gaan ze aan schuren en dan breken ze echt de takjes af. Ze doen hun werk en dat gaat zo iedere dag door. Dus daar zijn we heel blij mee. Aldus de landgeiten en Gijs Ketelaars van het Limburgs Landschap in gesprek met Henny Radstaak. Vierde deel, het presto uit de danssuite in A groot van František Seraf Antonín Ignác Tuma, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest. Hij is in ons land zeer zeldzaam, de elrits. Klein visje, dat vooral in Limburg en op een paar plekken op de Veluwe voorkomt. Er werd altijd gedacht dat we in Nederland één elritssoort hadden, maar nu blijkt, na nieuw onderzoek, dat toch anders te liggen. Onze verslaggever Pleun Aerts ontmoet de onderzoekers in een beek bij Epe, in de hoop het visje te zien. geen doodzak. Oh, wat is dat? Een kikker. Met een rare streep op zijn rug. Maar niet de doodsoort. Nee, de Elrit zijn we nog niet gevonden. Ik sta hier in de verloren beek met Frank Spikmans en Kars Witman, Frank van Ravon. En Kars, jij hebt hier afstudeeronderzoek gedaan. Naast, ik was klaar met mijn mbo. En toen had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel wat extra's doen. En toen heb ik naast mijn hbo-studie ben ik begonnen met het onderzoek naar de Elrits. We staan tot halverwege, bijna tot de knieën in het water. Hoe groot is dan de kans dat we hem hier vinden? Ik ben bang naar vorige maand klein. Vorige maand stond ik hier ook. En toen had je geen laarzen nodig, helaas. Want toen stond het echt helemaal droog met de enkele poelen erin. En in die poelen hebben we de Elrits toen uitgevangen en uitgezet in de gift op orders van het waterschap. Dus. Nou, het stroomt nu inmiddels weer vol. Dus we gaan even zoeken, hè? Ja. Waar moet ik naar uitkijken, Frank? Ja, een klein visje. Elrits is een karperachtige, de familie van de karpers. Hij wordt niet zo groot, max 10 centimeter of zo, maar dat is al heel groot. Meestal zijn ze echt wel 4, 5 centimeter of zo. En heel kleurrijk, toch? Kleurrijk, ja, vooral in de paaitijd. De mannetjes in de paaitijd, dat is een spektakel. En de rest van het jaar dan, zijn ze gevlekt met een beetje lichter buikje en een bruinere rug. Maar je gaat het zien als we hem vangen. Je zit hier ook niet heel veel waterplanten in, hè? Dus dat is ook al geen goed teken. Nou, ze zoeken wel soorten schuilplekken op. Dus ik monster juist ook een beetje tussen de planten in de oevers. Kijk, daar staan wij nu een beetje met ons net doorheen te stampen. En het is eigenlijk een heel makkelijk visje om te vangen. Want als ze er zijn, dan zijn ze vaak in hele grote dichtheden. 1500 zijn er hier weggevangen, dus een paar weken geleden. En het groepsdieren? Ja, het zijn echt scholenbeesten, ja. Geen enkele vis, hè, tot nu toe. Wel een hoop grind, dus dat is wel heel mooi. Zeker reofiele vissen, die hebben toch wel baat bij veel grind in de beek. En een reofiele vis, wat bedoel je daarmee? Een reofiele vis is een stromingsminnende vis. Je hebt vissen die houden van stilstaand water. Denk aan bijvoorbeeld karper. En je hebt vissen die houden van heel veel beplanting. Heel veel vissen die houden van heel weinig beplanting. Andere. En een reofiele vis die houdt van heel veel stroming. Dus die zit graag in dit soort zuurstofrijke beken. Met veel zand en variatie met grind. En nou ja, goed, daar zien we ook verderop een spoelkuil. Dus wat dieper stukken kunnen ze ook in liggen. Hey, en Frank, we hebben dus hier afgesproken omdat jullie hier een nieuwe soort hebben ontdekt, hè, voor Nederland. Ja, dat klopt. We hebben een nieuwe Elrits ontdekt voor Nederland. Want er was er maar één eigenlijk, dachten we. Ja, we hebben lange tijd hebben aangenomen dat er één Elrits is. Wetenschappelijk heet die Phoxinus. Maar er is in de laatste jaren is er heel veel onderzoek gedaan in heel Europa. Genetisch onderzoek. En dan kom je er dus achter dat populaties echt verschillen van elkaar op genetisch niveau. Uiterlijk zie je dat niet zo. En omdat die kennis heel erg gegroeid is in de laatste jaren, was de tijd ook rijp om eens in Nederland te kijken wat we hier nou hebben aan elritsen. Dus daar hebben we een genetisch onderzoek uitgevoerd. En dan blijkt dat deze beesten op de Veluwe heel afwijkend zijn van wat we in de rest van het land hebben. In Limburg vooral ook. Ja. Dus dan is de volgende vraag, hoe zijn ze hier terechtgekomen? Het verhaal is in ieder geval dat rond 1890 is Heidemai, de Heidemaatschappij, tegenwoordig heet dat Arcadis, die hebben heel veel viskwekerijen gehad. Ze hebben onder andere snoekbaars, forelachtige hebben ze gebruikt. Ja, en wat uit de literatuur naar voren komt, is onder andere dat in 1915 is de eerste Elrits waargenomen bij de Zwanenspeng. En de Zwanenspeng is voor misschien sommigen wel bekend als dat daar vroeger een viskwekerij zat. Maar daar is wel de eerste waarneming gedaan. En zo is het iedere keer eigenlijk een doorschakeling geweest van Elrits in relatie tot kwekerijen. En ook zo in de verloren beek. Je boelt ook even over de bodem, hè? Voordat je die schep naar boven haalt. Ik schrik ze een eindje op, inderdaad. Ik zet mijn net neer, stroomafwaarts van mijn laarzen. En dan woel ik een beetje door de bodem en dan schrikken ze op. Mijn net in en dan hoop ik een visje te vangen. En Frank, wat heb je er nou eigenlijk aan om te weten dat er vier zijn? Heeft dat nog consequenties? Nou, Wat heb je eraan? Ik dacht al dat je die vraag ging stellen. Dus in de eerste plaats hebben we dit onderzoek gedaan omdat we gewoon nieuwsgierig zijn. Dus wat heb je eraan? Mijn nieuwsgierigheid is bevredigd. Dus dat is wetenschap, hè? Dat is gewoon een klein puzzelstukje in het grote geheel. Wij dachten al dat hier op de Veluwe een gekke elrits voorkwam. Of in ieder geval, het is een hele afwijkende populatie. Heel geïsoleerd en klein. En hoe kan dat nou? En iedereen had al zo het vermoeden dat die kwekerijen moeten zijn. Een ontsnapping daaruit of een actieve uitzetting. En nu weten we daar gewoon meer over. Dat die daadwerkelijk anders is. Dus dat is de eerste plaats. Wat heb je eraan? Je kan wel iets verder denken. Want we weten ook dat... We nemen zo aan dat dit een uitgezette exotische populatie is die hier van oorsprong niet zat. En we weten ook in zijn algemeenheid dat exoten en het uitzetten van exoten, dat heel schadelijk is voor biodiversiteit. Ja, je zult dan in zo'n geval, loop je altijd een beetje achter de muziek aan. Want hier doe je ook niks meer aan. Wij gaan ook niet schreeuwen dat dit weggevangen moet worden en uitgeroeid moet worden, want dat is waarschijnlijk exotisch. Dan blijft hij lekker zitten waarschijnlijk. Maar je leert er wel van dat dit dus op grote schaal speelt met heel veel soorten door het hele land heen. En dat we dus in het algemeen veel voorzichtiger moeten zijn. Dat zou eigenlijk mijn boodschap dan zijn. Met het zomaar introduceren van soorten. En dat je bijvoorbeeld bij viskwekerijen, en die zijn er nog steeds hier in deze omgeving, en ook de sportvisserij die zet heel veel vissen uit, dat daar veel strenger wordt toegezien op het meeliften van exoten. Nou, we hebben hier niks gevonden. We hebben de hele beek uitgekampt. We gaan nog even ergens anders kijken. We gaan nog op een plekje kijken waar we misschien meer kans hebben. Ja, we lopen bij de grift. We gaan nog even zoeken. Ja, 100%. Gelukkig. Ja? Heb je er één? Ja. Yes. Dit is hem. Elrits. Dit is een jong beest. Die een centimeter of 4 is. Een mooie zwarte streep. Mm-hmm. Die van mond tot staart loopt. Maar deze is waarschijnlijk dus... Zilveren buik. Ja, een zilverwitte buik. Beetje roodbruinige vinnen. Maar dit is nog een jong dier. Dit is de toekomst, zeg maar. Nou, gaat je hart hier nou sneller verkloppen? Ja, wel een beetje, want dat betekent namelijk dat we namelijk zinvol bezig zijn geweest een maand geleden met de beesten hierin uitzetten. Dus in ieder geval eentje heeft het overleefd van de 1500. Dus, Even een box gegeven. Ja, we hebben er hard voor gewerkt. Ik heb er nooit zo hard over moeten werken voor een elrits. Want dat zijn normaal hele talrijke visjes in een beek. En dan gooi je net uit en dan vang je erin. Zo hoort het. Opgeluchte geluiden daar in de beek. U hoorde Pleunaerts in gesprek met visonderzoekers Kars Witman en Frank Spikmans.

Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. Kijk op seat.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Vanavond in Pointer. Mensen met dementie moeten steeds langer thuis wonen. U heeft nog niet gegeten. Ik nog niet. Nee. Is dat nog wel verantwoord? Zullen steeds meer mensen, ook met weinig ondersteuning, thuis sterven. Dit kan niet blijven bestaan. Wij kunnen ze maar weer wegbrengen. Pointer. Vanavond om 21:50 bij Caro en CRV op NPO 2. Schitterend. Echt schitterend. Ik dacht, die bossages rond zo'n parkeerplaats, dat is helemaal niks. Maar nee hoor, prachtige vliegenzwammen. En wat heb je nou in je hand? Ik heb net opgeraapt een donsvoetje. Dan moet je echt goed kijken, want het is hier bezaaid met eikels. En tussen die eikels, zie je daar, daar staan al die kleine ronde grijzige schijfjes. Ja. En dat zijn allemaal donsvoetjes. Sapatroofjes, die groeien op strooisel, op blaadjes. En de donsvoetjes, die heten zo, omdat de eerste soorten die in Nederland een Nederlandse naam kregen, die hebben altijd een beetje pluis aan de steelbasis. En Vandaar dat donsvoetje, kijk. Oh ja, ik zie het. Ja, pluizig. Het is een heel klein paddenstoeltje, een steeltje van 1,5 centimeter. En wat zit er? Een klein hoedje. Een klein hoedje. Ja. Op dit moment helemaal vlak. Met een beetje grijsbruin, iets donker in het centrum. En aan de onderkant zitten plaatjes. En die kleur die plaatjes is, wat we ook zeggen, geelbruin een klein beetje. En waar groeit hij nou uit? Hij groeit eigenlijk, ik heb hier wat strooisel, dit is van alles. Het is al flink verteerd, dus ik kan niet meer zien wat het is. Een stukje oud, stukje bast of een eikeltje. Eerderblad, ja. Ja. Ik sta hier met Albert Guter van de Nederlands Mycologische Vereniging, biologiedocent. En helemaal gek van paddenstoelen. Wij gaan speuren, u had het al begrepen, naar paddenstoelen. Goed dat je er bent, Albert. Ja, dankjewel. Goedemorgen. En zo heeft Albert dus zo direct al een donsvoetje te pakken. Hou je kruid nog even drogen, Albert. Kom ik zo bij je terug. Ja. Dit tweede uur van Vroege Vogels. De paddenstoelen-explosie, waar op dit moment iedereen van kan genieten. De nieuwe podcast Vroege Vogels en andere dieren over de heilzame werking van natuur in barre tijden. De Venolijn, de column van Dolf Jansen. En wat rolt er uit de koker van Johan Remkes, die deze week de resultaten van zijn stikstofberaadslagingen presenteert. André Hogendijk, directeur van de brancheorganisatie Akkerbouw, die kijkt met ons vooruit. Dat hoor ik nou. Eend, de buitenmicrofoon. Nou, de schouder. Oh, wacht, er is een meeuw. Die maakt ruzie met een paar kauwtjes, lijkt het wel. Oh, dan gaan ze weer weg. Hoe dan ook, tot 10:00 is dit Vroege Vogels. Thank you. Dat was het presto uit de partita in D groot van František Serafituma. Met de vele regen van de afgelopen week is het paddenstoelen najaar echt begonnen. En via onze website worden we overspoeld met mooie foto's. Aldert Gutter is paddenstoelen-expert bij de Mycologische Vereniging. Aldert, waar ben je nou? In het bos, hier. Hier? Ja, maar ik sta hier. Ja, wij zijn een beetje... Oh, daar ben je weer. Wij zijn voorbij de werkschuur gelopen en het fietsenhok. En Aldert heeft nog weer een paar mooie paddenstoelen gevonden. Wat heb je hier? Ik heb hier een muisgrijze ridderzwam. En ik heb hier een scherpe kamerussula. En daar even mee beginnen. Die scherpe kamerussula, die heet zo omdat als je hem proeft, dan is hij scherp op de tong. Dat is een belangrijk kenmerk bij veel paddenstoelen. Je even moet proeven. Sommige zijn scherp, sommige smaken naar noten. En je ziet dat de rand van de hoed aan de bovenkant is heel mooi gestreept. Ja. Dat is de reden waarom we dat een kamerussula noemen. Eigenlijk ook wel weer gek hoor. Er zijn heel veel russula's met een gestreepte hoedrand. Ja. Maar, maar je zegt, ja, je moet altijd even proeven en dan een scherpe tong. Maar we gaan toch niet proeven aan paddenstoelen? Jazeker, jazeker. Ja. Je kunt ze allemaal in je mond stoppen als je ze maar weer uitspuugt. Echt waar? Ja. Want ik weet dat hier verderop, hebben we vorig jaar weer eens gekeken, kunnen we schrik nog even doen, de groene knolammoniet staat. De giftigste paddenstoel ter wereld, toch? De groene knolammoniet is, ja, die staat bekend als de giftigste. Ja. En, maar kan je die ook zomaar in je mond stoppen? Jazeker. Ja, ja, die heb ik ook verschillende keren geproefd. Ik kan ook vertellen dat die erg lekker is. Maar vorig jaar hebben we verteld dat er als mensen hem in een stoofschotel stoppen, dat er dan wel eens mensen aan overlijden. Ja, nou wel eens. Dat komt inderdaad regelmatig voor. Maar dan eet je hem op. En bij paddenstoelen is het zo dat de giften moeten echt door het lichaam gaan. Die moeten dus door het maag-darmstelsel gaan om opgenomen te worden in het bloed. En dan gaan die gifstoffen werken. Er zijn wel planten. Hè? Die, als je ze aanraakt, krijg je al blaren en zo. Dat is bij paddenstoelen niet het geval. Kijk, dat is duidelijk. In je mond stoppen mag en daarna weer uitspugen. We hadden hier dus deze kamrusula. Ja. En wat ligt daarnaast? In mijn hand heb ik hier een muisgrijze ridderzwam. En je ziet dat hij heeft bijna een zwart-bruin hoedje, wat lichter aan de rand. En ridderzwammen die hebben aan de onderkant mooie witte plaatjes, zie je wel. En die zijn niet helemaal... Dat zijn die lamellen, hè? Die streepjes. Ja, de lamellen. Ja. Als je een champignonnetje openpelt, heb je dat dan ook. Hè? En die lamelletjes, daar worden de sporen op gevormd voor de voortplanting van de paddenstoel. Dan zijn die. Maar die lamellen bij ridderzwammen die zitten altijd nooit recht aan de steel, maar met een heel klein bochtje, waardoor het net lijkt of er een gootje rondom de steel loopt. Daar kan je ridderzwammen aan herkennen. Dus witte plaatjes, witte lamellen. Ja, prachtige tekening, ja. We zeggen wel van, nou nu, het regent weer. Het paddenstoelenseizoen is begonnen. Zie jij dat ook zo? Ja, Maar het hangt wel een beetje vanaf waar je bent. Want vorige week was ik nog op de Hoge Zandgronden bij Nijmegen. En daar was het bedroevend. Er waren alleen wat paddenstoelen op hout. En voor de rest niet. Omdat ja, die regen die eindelijk is gaan vallen, die trekt op die hoge gronden heel snel de bodem in. Dus die heb je niet zoveel aan. Hier staan we wat lager. En op humusrijke bodem onder een loofbosje. En dan wordt het water beter vastgehouden. En nou, dan krijg je een explosie. Want waarom hebben paddenstoelen dan water nodig? Ik weet dat mycelium, de schimmeldraden waar ze uit voortkomen, die zitten er altijd, toch, in de grond? Ja, maar die worden natuurlijk actiever als het warmer is en als er genoeg voedsel is. En anders zijn ze in rust. Maar als er genoeg voedsel is, dan zullen ze dat gebruiken om hun vruchtlichamen aan te leggen. Maar die komen eigenlijk pas tevoorschijn als het regent. Omdat voor die snelle groei van die vruchtlichamen is veel water nodig. Dus ze zuigen zich vol als een spons en dan poppen ze uit de grond. Dat moet opzwellen. Kunnen we hier nog andere soorten zien? Zullen we even daarheen lopen? De grote vliegenzwam. Want de mycologische vereniging, de paddenstoelenclub, die roept op toch tot, ja, tot wat eigenlijk? Tot een publieksinventarisatie noemen we dat. Of een publiekstelling. Dat hebben we in 1991 en in 2000 ook gedaan. En nu hebben we voor het eerst natuurlijk platforms zoals waarneming.nl. Dus we zijn heel benieuwd of mensen waarnemingen door willen geven van de vliegenzwam. Zoveel mogelijk uit het hele land. En waarom willen jullie graag dat mensen vliegenzwam? We lopen even, we duiken nog even onder de bladeren hier door. Er staan hier een paar hele mooie, ja, de vliegenzwammen. Beschrijf jij hem nog even, die klassieke vliegenzwam. Daar staat ook een hele mooie. Klassiek, ja, rood met witte stippen. Dat mooiste exemplaar staat verscholen achter het boompje. Zie je wel, die verstopt zich. Ja, witte steel. En dan halverwege de steel hangt een rokje om de steel, de ring. En dan noemen we dat. En dan een rode hoed. En er staan hier al jonkies. Die zien eruit als een kleine tennisbal met witte vlokken erop. Witte stippen erop. En die grote daarachter, het boompje, die is mooi uitgespreid. Ik denk wel zo'n 12, 13 centimeter groot. Met witte vlokjes op de hoed. Die kun je eraf vegen. Want die vlokjes die dienen nu nergens meer toe. Toen het paddenstoeltje heel klein was, was hij daardoor ingepakt. Een soort omhulsel waardoor de paddenstoel nog een beetje beschermd wordt tegen insectenvraat en zo. En daar breekt hij uit. Daar breekt hij uit, ja. En dat omhulsel groeit niet mee. Dan blijft het als stipjes op de hoed achter. En waarom nu juist een telling van deze paddenstoel? Waarom willen jullie weten waar en hoeveel ze voorkomen? Wat zegt dat dan? Wat het zegt is, vliegenzwam is een mycorrhiza paddenstoel. Paddenstoelen die met bomen samenleven. Vooral berk en den, maar ook wel met beuk en eik. En zijn mycelium in de grond heeft dus contact met boomwortels. En daar langs worden voedingsstoffen uitgewisseld. De boom levert suikers en de paddenstoel levert water en mineralen en nog zo meer. Maar die myceliumnetwerken die zijn ook een verbinding tussen andere bomen. En planten maken daar gebruik van door bijvoorbeeld ook signaalstoffen en afweerstoffen aan elkaar door te geven. Dus de ene boom praat met de andere boom via het schimmelnetwerk van de paddenstoel? Ja, je zou bijna letterlijk kunnen zeggen praat, want een paar weken geleden is er een publicatie geweest dat onderzoekers hebben vastgesteld dat schimmelnetwerken kleine elektrische signaaltjes doorgeven en daar heeft men patronen in herkend en men denkt dat ze een soort taal hebben. Nou, dit is natuurlijk een heel mooi verhaal, maar je kunt wel zeggen dat er zeer zeker communicatie is tussen bomen en dat bomen dus ook hulpstoffen doorgeven aan hun zaailingen en op die manier zorgen dat een zaailing kan overleven tot er later meer ruimte in het bos is. Op welke manier? En wat dan bijvoorbeeld geeft dan een boom, zeg maar de moederboom, een signaal door aan de zaailingen? Wat vertelt ze dan bijvoorbeeld? Een bekend signaal is bijvoorbeeld als de boom wordt aangevreten door rupsen. Dan gaat die boom natuurlijk in de verweer, die gaat afweerstoffen maken. Maar wat die ook doet, is een signaalstof doorgeven naar de boompjes eromheen, zodat die zelf ook al afweerstoffen gaan maken voordat de rupsplaag zich uitbreidt. Ja, dat is toch fantastisch, hè? Ja, vroeger dacht men dat het door de lucht ging. Want men kent die signaalstoffen al veel langer. Maar men had geen idee dat die stoffen helemaal niet door de lucht gaan, maar dat het dus via de schimmelnetwerken gebeurt. Ja, en ik begrijp ook dat de boom, de moederboom, zeg maar, een signaaltje geeft als ze bijna op afsterven staat. Ja. Aan de andere. Dat klopt. En, maar dat kan op verschillende manieren zijn. Dus dat is waar. Ze geeft signaaltjes. Als ze zelf tussen het sterven staat, dan betekent dat dat de eigen boomsoorten in de... Want er zijn vaak ook andere bomen in het netwerk. Hè? En aanvankelijk probeert de moederboom die groei van die zaailingen iets af te remmen. Want als die te uitbundig groeien, dan krijgen ze lichtgebrek. Maar als die moederboom inderdaad gaat sterven en er komt meer licht op de borstbodem, dan bevoordeelt ze dus haar eigen zaailingen. En hoe dat gebeurt, weten we niet precies. Het is alleen uit metingen gebleken dat inderdaad suikers worden doorgegeven van die moederboom via die netwerken aan jongen. Dus die krijgen als het ware al voedsel toegediend, waardoor ze dus meer energie hebben. Dat is toch fantastisch. Dit zijn dus de samenwerkende netwerken. Je hebt natuurlijk ook paddenstoelen die alleen afbrekers zijn, hè? Ja, zoals dat donsvoetje van daarnet natuurlijk. En paddenstoelen die dood hout opruimen, paddenstoelen die afgevallen blad opruimen in de herfst. Ja, als ze dat niet doen. Maar dat is natuurlijk het schoolvoorbeeld van paddenstoelen. In de schoolboekjes leren we dus op school alleen maar van die afbraakfunctie. Maar over mycorrhiza staat helemaal niks in de schoolboekjes. Over die samenwerking. Die samenwerking. En dat is eigenlijk veel belangrijker en interessanter als je bedenkt dat dat gewoon met de planten meegeëvolueerd is. Hè. Dankzij de mycorrhiza schimmels zijn de planten op het land gaan leven. 400 miljoen jaar geleden ruim. En dat hadden ze nooit gekund zonder die schimmels. Maar het is wel een evolutionair proces. Want je moet je voorstellen, als een schimmel een plant binnendringt, dan wil die plant dat niet. Dus die gaat een barrière opbouwen. En die schimmel moet die barrière weer overwinnen. En die plant maakt een nieuwe barrière. En zo krijg je een soort van wapenwedloop tussen plant en schimmel. En dat heeft dus over al die miljoenen jaren heeft dat dus geleid tot een heel mooi evenwicht tussen beide partners. En daaruit kun je ook gewoon zeggen dat ja, als je evolutie benadert en alleen naar de planten kijkt, dan mis je dus een groot stuk. Ja. Maar je kunt dus ook zeggen dat als de paddenstoel beschadigt of als de paddenstoelenpopulatie schade zou oplopen, dat ook negatief uitwerkt voor de bomen. Ja. Dat zien we natuurlijk al 50 jaar in Nederland. Hè. Door de stikstofdepositie die al heel lang gaande is, hebben we al in de jaren 50 een achteruitgang van paddenstoelen waargenomen. Maar toen werd daar nog geen betekenis aan toegekend. Het was alleen een alarm van wat gebeurt er? Komt dat door plukken? Komt dat door andere invloeden? Dus men heeft daar in de jaren 70 grondig onderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment bleek dus dat inderdaad die paddenstoelen vooral achteruit gingen in gebieden waar ook heel erg veel stikstofdepositie was. En waarom is dat? Nou, wat weer uit later onderzoek is gebleken, is dat stikstof remt de activiteit van die mycelia, dus ook van die mycorrhiza schimmels. Dat betekent de feiten dat de boom minder krijgt toebedeeld. Maar voor stikstof lijkt dat minder erg. Want in arme milieus is de stikstofvoorziening van een boom ongeveer voor 60% door de schimmels geregeld. Maar als die schimmels minder actief worden, dan krijgt die boom dat dus niet meer. Maar ja, hij kan het vrij uit de natuur opnemen. Maar die schimmels omgekeerd krijgen wel minder suikers. Dus zij zijn de eerste indicatoren waaraan je kan zien dat er iets niet goed gaat in het ecosysteem. En die bomen die kunnen vrije stikstof opnemen. En het gevolg daarvan is dat het hout meer stikstof gaat bevatten. En dan is het eigenlijk weer een lekker hapje voor parasieten en dergelijke. Dus die bomen zelf, die dus minder geholpen worden door de mycorrhiza-paddenstoelen, die worden tegelijkertijd ook kwetsbaarder voor aantastingen. Ja. Dus uiteindelijk gaat het hele bos-ecosysteem gaat verzwakken. Dat was een ongelooflijk interessant verhaal. Wat goed om eens even dat licht te laten vallen op die samenwerking tussen paddenstoelen en bomen. Ik bedoel, we lopen rond, we genieten er wel van, maar dat daar onder de grond dat hele samenspel gebeurt en die uitwisseling van signalen, dat is geweldig om te horen. Iedereen dus zoeken en kijken naar die grote vliegenzwam en dat doorgeven aan de Mycologische Vereniging. Dankjewel, Aldert. Ja, alsjeblieft. Dank je. The Washing Machine uit de pianocyclus At Our House van de Amerikaanse pianist en componist Florence Price, uitgevoerd door Kirsten Johnson. In de coronatijd hebben we massaal de heilzame effecten van de natuur ontdekt. He, allemaal wandelen, luchtjes scheppen, frisse neus halen. Maar wat voor gevolgen heeft dat op de natuur? En hoe werkt die natuur eigenlijk op ons brein en welzijn? In de nieuwste aflevering van onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren praat Anneke Naas hierover met psychologen Daphne Meeuwissen en boswachter Luc Hogestein van Natuurmonumenten aan het Naardermeer. Luc, hoe druk is het en was het en is het geworden sinds corona aan het Naardermeer? Het is aanzienlijk drukker geworden. En het verschilt een beetje per recreatievorm, zeg maar. Maar wat je vooral ziet. Per recreatievorm? Ja, klopt. Is dat een boswachterindeling? Nou, je kunt je er wel iets bij voorstellen. Je hebt mensen die wandelen, dat zijn de wandelaars. Je hebt mensen die fietsen, dat zijn de fietsers. En dat zijn tot zover vind ik het nog heel nou, dat zijn de twee meest basale recreatievormen die we hier hebben. En wat we hebben gemerkt is dat met name toen alles echt op slot ging, toen de dierentuinen dicht waren, de bioscopen dicht waren, de winkels dicht waren, toen ontdekten de mensen echt de natuur. En die kwamen hier relatief massaal naartoe, veel meer dan gemiddeld op een mooie zondag of zaterdag overdag. En wat je merkte is dat die mensen die konden de bordjes niet zo heel goed lezen, of die wisten niet zo heel goed wat nou de mores waren, hoe je over binnen een natuurgebied moet gedragen. Want wat deden die mensen? Die gingen fietsen op plekken waar ze helemaal niet mochten fietsen. Dus bijvoorbeeld, je kunt een rondje rondom het Naardermeer wandelen. Nou, dat leek bij tijd en wijle wel een mountainbike route, bij wijze van spreken. Of sommige mensen die liepen opeens op het zwaar beschermde trilveengebied rond, terwijl er grote borden staan van niet betreden. Het is een trilveengebied, hartstikke kwetsbaar. Dus op die manier kwamen we erachter dat bordjes, die moeten gewoon heel duidelijk zijn, maar mensen moeten eigenlijk ook een beetje worden opgevoed om te leren hoe je je nou in de natuur moet gedragen. Een hoop mensen doen het goed, maar een hoop nieuwe mensen moesten dat echt even leren. Ja, dat moet je toch ook een beetje soort van meekrijgen of zo. Of ja, hoe kwetsbaar de natuur is, of dat het iets van bescherming nodig heeft. Dus denk ik juist heel mooi dat er heel veel mensen die de natuur gevonden hebben en op die manier hopelijk ook wat bewustwording gecreëerd wordt, hoe je er dan vervolgens mee moet omgaan. Ja, dat klopt helemaal. Ik heb een paar praktijkervaringen, zeg maar, met mensen die dingen deden die eigenlijk niet mochten. Mm-hmm. Meestal stap je naar ze toe en dan zeg je, joh, je doet iets wat niet mag. Je mag je helemaal niet met je hond loslopen, of je mag je eigenlijk helemaal niet lopen, überhaupt niet. De vraag die elke keer weer kwam was, oh, waarom niet? Maar dat wisten we helemaal niet. Nee. En dan vertel je het verhaal erachter en dan zie je de mensen op het achterhoofd krabben van, oh verdorie, je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar wat vertel je dan bijvoorbeeld, Luc? Want mensen lopen met hun hond los. Ja, wat ik dan vertel is dat bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld wat iedereen wel begrijpt, dat zijn loslopen of reeën met jongen, met kalfjes. En als je dan uitlegt dat zo'n hond dat hij een ree kan opschrikken, waardoor het ree gaat rennen en onder een auto terechtkomt, ja, dat is heel vervelend voor die ree, maar dat kalfje is dan ook zijn moeder kwijt. En dat spreekt wel aan. Gewoon hele simpele voorbeelden waarin ze meteen snappen of het besef krijgen dat dat wat ze doen, wat onschuldig lijkt, behoorlijk vergaande consequenties kan hebben voor de natuur. Dus je moet het begrijpbaar maken. Je moet niet aankomen met zijn trilveen en er staat de groenknolorgus, die is hartstikke zeldzaam. Ja, niveau, is niet interessant voor hun, voor ons wel. Maar je moet het simpel en behapbaar houden. En als je dat doet, dan komt het besef vanzelf. Daphne, waarom zijn mensen zo graag in de natuur? Want jij hebt dat uitgezocht. Ja, ik heb een proefschrift gedaan over hoe de natuur bij kan dragen aan de preventie en het herstel van psychische problemen. En dat was eigenlijk was er al voor mijn proefschrift hoor, meerdere informatie bekend over hoe natuur bijdraagt aan het herstel van stress. En hoe het positieve emoties vergroot en negatieve emoties vermindert bijvoorbeeld. En soms ook helpt de concentratie te verbeteren of de aandacht te verbeteren. Maar ik vroeg me eigenlijk een beetje af, want die theorieën, de wetenschappelijke theorieën die daar aan ten grondslag liggen, die gingen er eigenlijk een beetje vanuit, het werkt voor iedereen op dezelfde manier. En dat vond ik als psycholoog, ja, daar had ik wat vraagtekens bij. Want ik dacht, nou, zoveel mensen, zoveel verschillende manieren om dingen te beleven. Dat zie ik elke dag weer in de praktijk. En dacht ik, nou, het zou me niet eens verbazen dat dat nou anders zou kunnen zijn. Als de mentale gezondheid onder druk komt te staan bijvoorbeeld, kan ik me best voorstellen dat de natuur dan anders werkt. Dus dat ben ik eigenlijk gaan onderzoeken. En daaruit kwam dus dat naarmate mensen zich meer somber voelen bijvoorbeeld, hè, meer last hebben van somberheidsklachten, dat de natuur dan juist extra stressherstellend werkt. Dus dat effect van die natuur wordt groter op het moment dat jij het meer nodig hebt. En hoe werkt dat dan? Ik heb veel te veel gewerkt, of er zijn andere situaties in mijn leven, en ik ben heel erg gestrest. Ja. In mijn ervaring heb je dan, dan doe je dan niet wat het beste voor je is, namelijk rust zoeken. Maar goed, stel je voor, je doet het wel. Je gaat het bos in. En dan, wat gebeurt er dan in je hoofd, hart, lijf? Nou, je hebt ten eerste dan natuurlijk, hè, wat die gemoedstoestand maakt, is dat je een heel groot vermogen hebt tot herstel. Hè? Want er is veel capaciteit eigenlijk van je concentratie, van je aandacht, van je emoties. Dat is eigenlijk, heb je daar een beetje op in moeten leveren. Dus er is veel ruimte voor verbetering. Dus dat is ten eerste heel belangrijk om te weten. Want het is anders als je het bos ingaat en je voelt je best lekker. Je denkt, ik ga gewoon nog even een wandelingetje maken. Dan als je in die gemoedstoestand het bos ingaat. En wat er dan gebeurt, dan komen eigenlijk de fundamentele wetenschappelijke theorieën weer wat meer naar boven. Dan is het een natuur die vraagt aandacht zonder dat het moeite kost. Dus dat is één bepaalde theorie die zegt, dat is de attention restoration theory. Die zegt, ja, dat brein en ook door de vormen van de natuur, dat noemen we dan fractalen en zo, dat kan ons brein heel goed verwerken. Dat kost niet zoveel aandacht en toch tegelijkertijd gebeurt er genoeg, waardoor we wel een beetje geprikkeld worden, wat ons weghaalt uit onze dagelijkse beslommeringen en dat soort zaken. Laatst bijvoorbeeld, ik heb ook een hond. En daar was ik mee. En ik zat een beetje met iets ingewikkelds op mijn werk. En toen liep ik zo zelf het bos in bij ons. En toen dacht ik, hey, dit is precies wat er gebeurt. Iets vangt mijn aandacht van die natuur. In dit geval was het een vogel die ergens, ik ben niet zo heel goed met vogels hoor, dus vraag me niet welke het was. Maar ik dacht, hey. En dat ving mijn aandacht en daar was ik door gefascineerd. En dat maakte dat mijn brein dus even los kon komen van alles waar ik mee zat. Dus je kunt je aandacht makkelijk verleggen. Ja, en dat maakt dat er dus weer ruimte is om op te laden. En dan kan je, als je wat oplaadt, dus juist ook meer aandacht krijgen voor dingen als reflectie. Om stil te staan bij wat gebeurt er nou eigenlijk bij mezelf. Om daar meer aandacht voor te hebben. Psychologe Daphne Meeuwissen en boswachter Luc Hoogestein in gesprek met Anneke Naafs. In de nieuwste aflevering van onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren zijn ze nog veel uitgebreider te horen. En is ook te horen hoe zij voor een naderende onweersbui naar binnen moeten vluchten met z'n allen. En de raadzaak met de techniek onder zijn arm. Hup, rennen. Allemaal te beluisteren via de NPO Radio 1.nl of uw favoriete podcast app. En wij zitten hier ook op te laden, want terwijl wij naar dit stuk aan het luisteren waren, zien wij nu twee reeën hier aan het eind van het veld. Ze staan een beetje naar ons te kijken. Prachtig, prachtig gekleurd. Ja, verschrikkelijk leuk dat je dat hier zo op, 125 meter afstand ziet. We gaan luisteren naar Ster en daarna naar het nieuws, gelezen door Clemens Peters. Ster. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zeker 129 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen na rellen in het stadion in de Indonesische stad Malang. De meeste slachtoffers werden onder de voet gelopen in de paniek die ontstond toen de oproerpolitie de rellende menigte met traangasgranaten uiteen probeerde te drijven. De rellen ontstonden nadat de thuisclub Arema met 3-2 had verloren. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Vandaag mogen zo'n 156 miljoen stemgerechtigde Brazilianen een nieuwe president kiezen. De strijd zal vooral gaan tussen twee aartsrivalen. De zittende ultrarechtse president Jair Bolsonaro en de linkse oud-president Luiz Lula da Silva. Volgens recente peilingen staat Lula aan kop, op ruime afstand gevolgd door Bolsonaro. Op Eindhoven Airport heeft een storing in het bagagesysteem tot problemen geleid. Die storing ontstond gistermiddag al en veroorzaakte ook veel vertraging. Eindhoven Airport zegt te werken aan een noodsysteem, maar dat is er nog niet. De luchthaven verwacht dan ook dat er ook vandaag nog gevolgen zullen zijn voor het vluchtschema. Het weer, geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog een bui vallen en dan wordt het vandaag maximaal 17 graden. Na het weekend vaker zonnig en droog en hogere temperaturen. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? expert. Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Van Drimmelen. Die hoort vlakbij het slaapkamerraam van hun vakantiehuisje in Voorthuizen een loeiheldere bosuil. Dankjewel, Nel. Als u nou ook iets leuks hoort, of iets moois, of iets grappigs, of iets prachtigs, neem het op met uw mobieltje. Zo moeilijk is het niet. En stuur die geluiden naar vroegevogels@bnnvara.nl. Geldt ook voor uw natuurfoto's. Die natuurfoto's zijn we heel blij mee. Die kunt u zelf uploaden op onze site. En daar genieten heel veel mensen van. Dus maakt u mooie foto's. Breng ze naar ons. De columnist vandaag is Dolf Jansen. Ananas. Ik was in een tuincentrum, was het maar omdat ik was columnist van dit onvolprezen programma. Op elke plek moet en wil kunnen bevinden waar iets van natuur aan te treffen is. Dus in het bos, langs de kust, in het rivierenland, de heuvels, op de boerderij en ja, ook het tuincentrum dus. In mijn jeugd, ik spreek van de vroege jaren 70 van de vorige eeuw, bestond er één tuincentrum in de stad waar ik woonde. En wellicht was dat wel het enige überhaupt in het Koninkrijk der Nederlanden. Wij, boomers, hebben ons leven geleefd en dit land opgebouwd zo goed als zonder tuincentra. Uitroepteken. Een tuincentrum, dat tuincentrum, was een uit zijn krachtige gegroeide kas met een kassa aan het eindje. Je kocht er potgrond, potten om die potgrond in te proppen. En als je heel wild ging, nog wat planten om in of naast die potten te proppen. Eén keer zag ik, hardlopend langs het tuincentrum, want dat lag langs de route die ik de eerste 15 maanden van mijn loopbaan elke avond aflegde, een bord met een aanbieding voor aardbeienplantjes. Aardbeienplantjes. Ik liep de rest van de training met duizelend hoofd. Ik had tot dat moment geen idee hoe aardbeien precies groeiden en had helemaal geen idee dat je de desbetreffende plant of plantjes ook kon aanschaffen en dat die wellicht in ons achtertuintje van 3x4 zouden kunnen staan, kunnen groeien ook. Ik spreek van de tijd dat winters nog echt koud en zomers maar heel soms mooi waren. En dat ik dan, te zijner tijd, samen met mijn moeder, ik was 15 toen, die aardbeien zou kunnen plukken om jam mee te maken of een aardbeientaart. Maar nu, geachte vroege luisteraar, is alles anders. De stad die ik bewoon heeft meerdere tuincentra ter grootte van een plattelandsgemeente. Je gaat van tuinmeubelen naar hardhouten boeddha-beelden en van aerodynamische gieters naar 47.000 verschillende plant- en bloemachtigen. Bladzijde omslaan, Dolf. Die allemaal op een ander moment geplant kunnen worden. Die gaan bloeien, geur verspreiden, vrucht dragen of hun schoonheid met jou delen. Ik kan het niet aan, dat hoort u wellicht aan mijn stem. De omvang, de keuzes, de oneindige hoeveelheid tinten, kleuren, geuren en tuindeuren ook. De vrolijke medewerkers die allemaal meer groene vingers aan één hand hebben dan ik tot nu toe in mijn hele leven gezien, laat staan, gevoeld heb. En toch was ik er onlangs. Ik ga er niet op in, maar dat zat ergens tussen milde dwang en grote liefde in. En ik had zelfs originele stukjes van de Domtoren kunnen kopen. Ja, ik woon in Utrecht om mijn eventuele tuin op te klooien. Hoe komen ze daaraan? Blijft die toren wel overeind? En waarom zou ik een halve baksteen tussen mijn kleine maagdenpalm en mijn vlinderstruik plempen? Maar wat me het meest raakte, een ananas. Plant. Dat is net als met aardbeien, alleen dan wat groter en wat geler en met van die stekels aan haar schil. Ik vermoed dat de klimaatverandering nu dusdanig is dat kokosnoten, ananas, papayas en wellicht ook coca in de Flevopolder fluitend uit de grond schieten. Maar het gaat me nu even om de aanprijzing bij dit prachtige stukje natuur. De ananasplant werkt tegen snurken. Nee, u hoeft daar niet te eten, u hoeft de bladeren niet te drogen en te roken. U hoeft zelfs niet de snurker naast u met de keiharde schil van de ananas te bewerken als het snurkersween scheurend uit de hand loopt. Het in de slaapkamer plaatsen van de ananasplant is voldoende voor een rustige nacht. Zeker ook akoestisch. Of het werkt, weet ik niet. Hoe het werkt, helemaal niet. Maar iedereen weet dat een goede nachtrust, het seksleven, zeker en juist op de zondagochtend zeer ten goede komt. Dus de kans dat u op dit moment helemaal niet naar mij luistert is best groot. Ik wens u mede daarom een hele fijne zondag. Pianist Yi Chen speelde Verstoppertje spelen van de Chinees Ding Shande. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Onze Venolijn op 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Jan-Pierre Klevenga, Oosterhesselen, Zuidoost-Drenthe. Tijdens onze wekelijkse ochtendwandeling horen wij opeens een heldere oriool klinken. Uit een hoge eikenboom staand op een bomenwal in de Kerkhorsten bij Oosterhesselen. Een wielenwaal. We waren bijzonder verrast zo laat na het broedseizoen nog een wielenwaal te horen. Trude Vetterman uit Langeraar. En jawel, een gedeelte van mijn voortuin kleurt alweer mooi paars. Het zijn de herfstasters. Een juweeltje om naar te kijken. Hanse Bruin uit Sassenheim. In onze kardinaalsmutsenstruik was de buurman laatst driftig aan het snoeien geweest en ik zocht daarna vergeefs naar de vruchten. Toen ik ernaast bramen plukte, zag ik toch nog verborgen zitten datgene waar de struik zijn naam aan te danken heeft, de echte rode kardinaalsmuts. Gerda uit Emmen. Maar nu in Italië aan het meer van Trasimeno in Umbrië. Hier vliegen wel honderden zwaluwen die zich te goed doen aan de vele, vele muggen die hier vliegen. Ook zagen wij een groep van wel 25 koereigers. Een leuke ontmoeting. Maar al die zwaluwen, het maakt me wel heel vrolijk nog. Maar de muggen wat minder. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ondanks dat de herfst is aangetreden, bloeit bij ons in de tuin nog steeds de wilde kaperfoelie. Op dit moment nog 10 bloeiende bloemen en nog 12 nieuwe knoppen die nog uit moeten komen. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. De Boskoops gloriedruiven in onze tuin zijn dit jaar bijzonder lekker en we hebben er veel die nu al rijp zijn. Andere jaren vanaf half oktober ongeveer. Sjors Kalneres, Ede. Tijdens onze zondagse wandeling trap ik op het pad Doolhoflaan richting Kernhemseweg bijna op een stinkende kortschildkever. Het insect is zwart-grijs, 3 centimeter lang en lijkt op een kleine schorpioen. Als ik hurk, krult het de staart omhoog. Oppassen, want daar kan een vieze vloeistof uitspuiten. Met de kolossale kaken kan hij flink bijten. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. In mijn tuin op Tuinpark Ontspuiten zagen wij afgelopen weekend koolmezen hangend aan de bodems van zonnebloemen, een roodborst hangend aan de uitgebloeide lange trossen van de fazantenbesstruik, waaraan nu de eerste bessen prijken, en, tot mijn verbazing, een grote bonte specht die langs de steel van een uitgebloeide kaarttistel op en neer ging, hamerend om insecten uit de holle stengel te eten. Pertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. De boommagnolia, Magnolia cobus, in het Carolinapark te Dieren zit vol rijpe vruchten. Veel vruchten barsten open en de fraaie oranje zaden komen tevoorschijn. Dag, met Hans Wagner in Nes. We zijn op de dijk. Het water komt op. Er komt veel water. De wind is noord. En de schooleksters op de dijk, de groep schooleksters op de dijk die daar een hoogwatervlucht plaats hebben, is inmiddels uitgegroeid tot, ik denk wel, een 600-700. Er komen nog steeds vogels bij. En voor de rest zoemt het op de dijk. Het zoemen van de oeverpiepers. Een prachtig geluidje. Veel donkerder dan onze graspiepers. En zijn hier de hele winter. Dank Hans Gartner op de dijk. En dank alle andere bellers naar de Venolijn 035-6711-338. Het wordt de week van de waarheid. Woensdag komt bemiddelaar Johan Remkes met zijn stikstof advies of presentatie of rapport, we weten het eigenlijk nog niet zo goed. Na wekenlang gesproken te hebben met boeren, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Een van hen is historicus en landbouwkundige André Hoogendijk van brancheorganisatie Akkerbouw. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Spannende dag voor de landbouw, voor de akkerbouw. Zeker eigenlijk. Twee spannende dagen. Morgen komt, als het goed is, de nieuwe minister van Landbouw. En dan woensdag het rapport van Remkes. Dus het wordt een 1-2'tje deze week. Ja, nou, nu begint met de minister. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat is de opvolger van Staghouwer. Ja, dat is de opvolger van minister Staghouwer. Daar hebben ze binnen de ChristenUnie naar gezocht. We weten nog niet wie het is. Althans, ik weet het niet. Maar het moet toch echt een persoon zijn die nu echt gaat aanpakken. En die echt zegt, nou, dat rapport van Remkes, dat gebruik ik eigenlijk als een springplank om nu echt wat zaken in gang te gaan zetten. Dus we hopen wel in ieder geval op een aanpakker. En die dat ook met de sector samen zou willen doen. Ja, want die moet echt met concrete invullingen komen. En met een visie en een lichtpunt aan de horizon. Hè? Ja, het gaat vaak over perspectief. Ja. Nou ja, ik denk zelf, eigenlijk zou het veel mooier zijn als de sector zelf het perspectief gaat neerzetten. Maar je hebt wel een minister nodig die wat kaders geeft, wat randvoorwaarden en ook de boel een beetje aanwakkert en aanmoedigt. Ja. Dan dat advies. Wat verwachten we daarvan? Ik denk eigenlijk dat we er niet al te veel van moeten verwachten. In ieder geval niet op wat betreft de inhoud van het advies. Ik denk dat we vooral moeten kijken of het een handleiding biedt voor een proces om eigenlijk de boel weer een beetje op gang te krijgen met stikstof. Dus ik verwacht niet dat daar de oplossing erin staat. Dat je het openslaat en denkt, oh jee, waarom hebben we daar niet aan gedacht wat het beter zou kunnen doen. Maar wel eigenlijk dat we met elkaar, dus landbouw, overheid, maatschappij, weer in gesprek gaan en echt zeggen, nou, hoe gaan we dat nu komende jaar ook echt aanpakken? Ja. Dat gaat veel over visie. Maar dat is mooi, dat is interessant. Maar uiteindelijk moet je ook wat gaan doen met elkaar. En ik hoop dat daar het rapport een aanzet voor geeft. Maar jullie van de akkerbouw, ja, zijn jullie, kijken jullie hoopvol uit naar dat advies? Zijn jullie sceptisch? Ik ben toch voorzichtig optimistisch, laat ik het zo zeggen, dat het toch echt weer een stap vooruit is. Kijk, we zitten nu al 3 jaar in de stikstofdiscussie met elkaar en eigenlijk zijn we nog geen steek opgeschoten. Alles is wat gestagneerd en het neemt ook de ruimte weg voor andere vraagstukken. Want stikstof is van belang, maar klimaat is er ook. Dat is ook een belangrijk thema. Water is van belang. En nu gaat alle aandacht uit naar stikstof. Dus laten we nu die stikstof op gang krijgen. En zodat we ook al die andere thema's kunnen beetpakken. Ja, wij krijgen hier veel mensen uit het veld aan de lijn, aan de tafel. En die verhouden ze. De een staat totaal. Die gaat voor de vooruitgang. We moeten een nieuwe vorm van landbouw, van akkerbouw, van veelteelt creëren. Waarmee we echt de toekomst in kunnen om al die problemen aan te pakken. En we horen natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen, nee, we moeten blijven zoals het is. En ze vallen ons aan. En ons brood wordt ons uit de mond gestoten op deze manier. Waar staat de brancheorganisatie Akkerbouw? Ja, ik zie ons toch wel als een progressieve club in de zin van, we moeten vooruit. En inderdaad, je hoort degene die het willen houden zoals het is. Je hoort ook mensen die willen eigenlijk terug naar hoe het wellicht ooit was. En ik denk dat we echt vooruit moeten. En ik denk ook dat we het moeten omdraaien in de zin dat we de landbouw moeten zien als een oplossing voor maatschappelijke opgaven. Dus even niet denken aan de probleem, want er zijn altijd dingen die je moet verbeteren. Maar ook kijken hoe kun je nou met de landbouw helpen om de maatschappij gezonder te maken, groener te maken, beter, duurzamer, ja, et cetera. En hoe zou dat dan bijvoorbeeld kunnen? Nou, waar we bijvoorbeeld naar kijken vanuit de akkerbouw is, we moeten het veel meer hebben over de voeding van mensen. Mensen in Nederland vereten vaak niet goed, of te weinig, of te veel, of in ieder geval verkeerd. Laten we nou met die landbouw veel meer gaan richten op gezonde, duurzame voeding. Klimaatverandering is voor ons een belangrijk thema. We hebben er veel last van als landbouw, maar we hebben natuurlijk ook een effect op met uitstoot van broeikasgassen. We zeggen ook, laten we onze productie nou zo klimaatneutraal mogelijk gaan maken. We minder effect hebben en eigenlijk koolstof gaan vastleggen. Een stukje kunnen we dat doen in onze bodems, maar we kunnen bijvoorbeeld ook, en dat zien wij echt als een kans, koolstof gaan vastleggen in bouwmaterialen met teelt van hennep, vlas, olifantsgras, sorghum, dat soort teelten. En daarmee kun je bijvoorbeeld isolatiemateriaal, bouwblokken maken, waarmee je woningen kunt bouwen en isoleren. Nou, dan heb je minder gas nodig. Je legt koolstof vast in die materialen en je gebruikt geen beton, staal, cement weer, die juist heel slecht zijn voor het klimaat. Dus we kunnen daar als landbouw ook een bijdrage aan leveren. En is dat nog toekomstmuziek of gebeurt dat nu al veelvuldig? Nou, dat gebeurt nu op kleine schaal. En dat zijn wel dingen waarvan we denken dat moeten we juist gaan opschalen. Kijk, we zijn als landbouw heel erg goed in voedsel maken. Dat is natuurlijk ook onze primaire functie. Maar we denken dat met bouwmaterialen, we noemen dat dan biobased, dus uit de natuur, dat we daar echt een bijdrage kunnen leveren. En als we dat als land doen, dan helpen we en de landbouw, want het zijn vaak teelten ook die goed zijn voor de bodem. Maar we helpen ook het klimaat. En er moet natuurlijk wel op een of andere manier financiering voor zijn dat ook de akkerbouwer er wat aan overhoudt. Want dat is natuurlijk wel de basis om te kunnen ondernemen. Ja. Voedsel, daar begon je mee. Een groot deel van wat er nu verbouwd wordt, ja, niet alleen in Nederland, maar ik geloof ook wereldwijd, gaat gewoon niet naar mensen, maar naar dieren. Hè? Dat verbouwen we om varkens, koeien, kippen, van alles te laten eten. En die worden dan weer geslacht en die eten wij dan. Zie je daar ook een transitie in? Dat er gewoon meer voedsel voor mensen zou worden geproduceerd? Ja, daar zien we ook een kanteling in. Ik denk dat we een beetje terug moeten naar de oorspronkelijke functie van akkerbouw en veehouderij. Kijk, oorspronkelijk is het zo, de boeren starten met boeren vele jaren terug, eeuwen geleden. Dan begon je met akkerbouw, je begon met planten telen. En je had dieren, had je nodig om voedingsstoffen van het land te kunnen halen. Daar kreeg je mest van de dieren, die deed je weer op je akker. En dan gingen je gewassen groeien. En die dieren, daar kwam ook nog melk uit, kaas, boter, vlees, et cetera. Dat was een fantastische deal. Je ziet nu eigenlijk dat de discussie vaak begint met dieren. Dat zie je bij kringlooplandbouw, bij stikstof. Het begint over de koeien, de varkens, de kippen. En ik denk dat we het moeten omdraaien. Dus we moeten weer beginnen bij de plant. Wat hebben we nodig voor de planten? Wat heeft de bodem nodig? Hoe kunnen we onze graan, onze aardappelen, onze groenten goed laten groeien? En wat betekent dan dat vervolgens voor de mest die je nodig hebt en voor de dieren die je nodig hebt? Dus eigenlijk draai je het systeem weer terug naar hoe het ooit bedoeld is. En dan geef je de dieren ook weer een goede plek in dat landbouwsysteem. Ja. Nu zei Dagblad Trouw, had gisteren een opvallend interview met Sjaak van der Tak, voorman van boerorganisatie LTO. Hij zegt, de tijd van de schaalvergroting is voorbij. We moeten extensiveren en naar natuurinclusieve landbouw. Hoe luister je daarnaar? Ja, ik denk dat wat Sjaak daar ook zei, dat is een van de goede routes. Hè. Dus ik denk, aan de ene kant moeten we als landbouw blijven inzetten op hoog productieve landbouw waar we gewoon goed voedsel maken. En daarnaast moeten we ook kijken, en dat heeft ook een vraagstuk van ruimtelijke ordening, op welke plekken wil je eigenlijk extensiever boeren? Waar moet je bijvoorbeeld meer in samenhang met de natuur gaan ondernemen? En op die plekken, daar krijg je een ander soort van landbouw, extensiever, maar daar moet dan ook natuurlijk een betaling bij van de overheid of een andere partij voor de boer die op die manier kan ondernemen. Maar ik denk wel dat het heel goed naast elkaar kan blijven. Ja. Bestaan. Maar hoe verhoudt zich dat tot de ontwikkeling die je ziet? Steeds minder boeren en steeds grotere bedrijven. Dat ja. Is intensivering. Ja, nee, dat klopt. En industrialisering. Nou ja, ja, maar het mooie is dat je daar ook nu kansen ziet. Dus je hebt van oudsher zie je steeds minder boeren op steeds grotere bedrijven. En dat ging eigenlijk tot aan nu gepaard ook aan de schaalvergroting van het landschap. Hè. Dus je kreeg grotere percelen, er moesten bossages weg, sloten moesten er weg. Ja. En dat leidde weer tot problemen met biodiversiteit en minder insecten, minder vogels, et cetera. Nou, nu zie je eigenlijk dat die bedrijven worden groter, maar met de huidige technieken zeg je van ja, waar je tot voor kort steeds grotere trekker kocht, zie je nu een ontwikkeling naar steeds kleinere voertuigen. Dus je ziet nu in de landbouw, wat nu echt hip is en up and coming, om het zo te zeggen, kleine autonome voertuigen die het werk doen op het land. Die zag ik niet op het Malieveld. Nee, ja, die konden de weg nog niet vinden, denk ik. Was nog niet in de GPS ingevoerd. Er stonden alleen maar die hele grote karren stonden daar. Ja, dat is tot nu toe wel het beeld. Maar nu zie je die kanteling in de techniek al. En ik denk, laten we daar nu als Nederland op doorpakken. Dus als we zeggen, nee, we willen dat landschap willen we weer wat kleinschaliger hebben. Maar je moet de ondernemer wel kunnen laten ondernemen. Zet dan in op die kleine voertuigen. Autonoom, werk daarbij samen met de techniek, de TU's in Nederland, om die voertuigen te gaan maken. En daarmee kun je eigenlijk een kleinschaliger landschap hebben, terwijl de bedrijven wel groter worden. Ja. Op een bijeenkomst van de bollensector heb je onlangs gezegd dat we een Michelangelo in de landbouw missen. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, Michelangelo, natuurlijk een veelzijdig kunstenaar. Onder meer was die beeldhouwer. Ik denk dat mensen dat ook wel weten. Van de David in Florence. Ja, de Pieta. Kennen we allemaal wel. En ze hebben hem ooit 500 jaar terug gevraagd van, goh, Michelangelo, hoe maak je nu die beelden? En hij zei, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je neemt een stuk marmer. Ja, ik zie het beeld en ik hoef alleen maar het overtollige marmer weg te halen. Dat is alles wat ik doe. Heel simpel eigenlijk. En ik denk wat we nu als landbouw hebben, dat we wel een discussie hebben over welk stuk van het steen de weg moeten. Hier moet de helft weg en dat moet weg en dat moet zussen, dat moet zo. Maar we weten eigenlijk niet welk beeld er over moet blijven. En dan heb je dus een kans dat je wel aan de timmeren gaat en aan het bijtelen, maar dat je straks alleen maar gruis en stukken steen over hebt. Dus je moet wel weten welk beeld van de landbouw, waar werk ik naartoe en hoe moet ik dan dat stuk steen gaan bewerken. En ik denk dat we dat beeld nu niet hebben en dat we dat wel nodig hebben om ook die transitie goed te kunnen gaan begeleiden. Ja, die visie, die Michelangelo, wie zou die Michelangelo zijn? Zou dat die nieuwe minister van Landbouw zijn? Nou, dat zou denk ik een enorme druk op die persoon leggen. Ik denk ook niet dat dat zo werkt. Ik denk, die visie die moet je met elkaar vaststellen, maar dat moet vrij kort zijn, hè. Dan moet je het bij voorkeur 2 keer per jaar over hebben, over een visie. In het voorjaar een kwartier en in het najaar een kwartier. En in de rest van het jaar moet je gewoon werken. En ik denk dat we daar iets voor moeten bedenken. Dus vooral het maken van nieuwe instrumenten en een groep slimme mensen aan de gang zetten van welke nieuwe instrumenten, beleid, financiering, ondersteuning is er nodig voor die transitie in de landbouw. En daar gaat het nu nog heel weinig over. Het gaat wel over dat beeld, hè. Hoe groot moet die zijn, links, rechts. Maar moet het hebben over de instrumenten en zet daar nou een slimme commissie op die dat gaat maken. Een slimme commissie, een soort denktank, buiten het ministerie. Ja, want een minister, die zie je toch, die blijft nu nog 2-3 jaar tot de verkiezingen. Dan komt er weer een ander, daar is politieke druk. Terwijl een boer die denkt in 10 jaar, 15 jaar of in generatie. Dus als je de landbouw wil veranderen, dan moet je eigenlijk ook op lange termijn denken. Ja. En dus ook dat een beetje loszetten van de politieke waan van de dag. Maar heel veel boeren nu denken ook, hoe betaal ik morgen mijn lening bij de Rabobank? Ja, nou, dat die denken dat ook. Misschien helemaal niet zo vaak in wat gebeurt er met 1, 2, 3 generaties, maar hoe haal ik mijn nek uit de strop met die gigantische leningen? Ja, dat is het ingewikkelde, hè. Dus je hebt aan de ene kant korte termijn, ik weet ook in mijn sector maken vele ondernemers zich al druk over hoe gaat het per 2023. Dus daar moet je wat aan doen. Dat is ook echt iets van het ministerie. Daar moet de minister bovenop zitten. En daarnaast moet je die lange termijn moet je ook aan werken. En volgens mij moet je daar dan een aparte club op gaan zetten die daar ook de tijd voor heeft en de denkruimte om dat voor elkaar te maken. Ja. De brancheorganisatie Akkerbouw wil dus vooruit. Heeft zeker een progressieve visie op hoe de akkerbouw in de toekomst eruit zou moeten zien. Nou ja, we kijken uit naar het rapport van Remkes. We kijken uit naar die nieuwe minister van Landbouw. Ben je gebeld of gepolst voor die functie? Ik ben geen lid van de ChristenUnie. Dus ik denk dat dat de reden was om mij niet te bellen. Nee. Goed, misschien wel voor die denktank. Dat zou, je weet maar nooit. Dat je zou weet iets nooit zijn. We spraken André Hoogendijk van de brancheorganisatie Akkerbouw. Heel hartelijk dank voor je komst naar het Capitool. Even kijken, wat gaan wij zo direct na 9 doen? Oh, we gaan nog even naar buiten uit Aldert. Die is de paddenstoelen-expert. Die is nu volgens mij in dat hoekje bij die groene knolammoniet.

Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. We zijn weer de bosjes ingegaan met Albert Gutter van de Mycologische Vereniging. En wat heb je daar nu weer? Een opruimertje. Ja, wat ik op heb geraapt, het is een zaadlop van een eikel. Die is helemaal doorgroeid, die is zwart. Daar zit dus mycelium in en daar komt het eikelbekertje op. Gisteren massaal gevonden op een andere plek in Nederland. Maar de schil die om die eikel zat, ligt er nog naast. Ja. En daar zit ook een heel klein paddenstoeltje op. Hoe moet ik het beschrijven? Kleiner dan een speldenknopje, zou ik zeggen. Ja, halve millimeter of zo. Kijk je heel goed door een loepje. Dan hebben ze allemaal een klein steeltje. Ze zijn bleekgeel. En het is het... eikeldopzwammetje. Nou, wat wil je nog meer? Die namen. Doe jij ook mee aan het verzinnen van die namen? Nee. Maar het is eikeldopzwammetje. Het eikeldopzwammetje, ja. En die groeit dus echt op de schilletjes van de eikeldop. Van de eikel en ook op het bolstertje. Of op het dopje waar ze in zitten. Ja. En het is heel kieskeurig. Dus je hebt net zo'n paddenstoeltje op beukendopjes. Dat is dan het beukendop... zwammetje? Ja, leuk het op zwammetje. En dit is een opruimer? Het is een opruimer, ja. Want je vertelde er straks over, je hebt daar die onder de grond samenwerken met bomen en informatie uitwisselen. Dit is een opruimer. En dan heb je ook nog de parasieten, hè? Ja, er zijn wat schimmels die dus in staat zijn om inderdaad afweer van een plant te doorbreken. Een berucht is de honingzwam. Een andere hele berucht is de reuzenzwam. Die nu ook overal weer gevonden wordt. En die in betrekkelijk korte tijd het hout van oude beuken... Hij zit nooit op jonge bomen, maar altijd op oude bomen... kan het hout zodanig verzwakken dat dat leidt tot windworp. Dus meestal wordt zo'n boom, zodra de reuzenzwam is ontdekt... ook wel binnen 2 jaar opgeruimd. Ja, dat moet je wel, hè. En ook dat heeft weer een functie... In de natuur? Bomen te gronden richten? Ik denk nooit in functies in de natuur. Hè. Dingen evolueren langzaam. En je zou nu kunnen zeggen... het heeft als functie dat als zo'n oude beuk omvalt... dan heb je een gigantische open plek in het bos. En dat geeft ruimte voor nieuwe kiemende bomen. Maar die beuk zelf is voedsel voor schimmels en insecten. En ze hebben wel eens uitgerekend dat op een dode beukenstam... met een omtrek van 3-4 meter... Dat er 250 verschillende soorten schimmels achter elkaar bezig zijn om het hout op te ruimen. Ja. En dan ook nog eens cycli van insecten... Die natuurlijk in het zachte hout hun larven laten groeien. Dus eigenlijk, zo'n dode boom is voor een levend bosecosysteem... ook van heel groot belang. Dus ja, de parasiet die heeft er natuurlijk niet bij nagedacht. Maar in een levend ecosysteem hoort het er gewoon bij. Ja. Dood doet leven. Albert, dank je wel. Alsjeblieft. Dankjewel, Albert. Dan gaat hij weer op zijn klompen door het grind. In dit laatste uur van Vroege Vogels... een expositie in het Rijksmuseum in Amsterdam... over hoe we ons verhouden tot alles wat om ons heen groeit, bloeit en kruipt. Getiteld Onderkruipsels. De Venolijn. 1 van de 5 genomineerden voor de Jan Wolkersprijs. Tot kijken! Hoi, ik neem even afscheid van een gast. 1 van de 5 genomineerden van de Jan Wolkersprijs. De Vogel en de Componist. Een bijzonder leef- en paaigebied voor vissen... in de kop van Noord. Noord-Holland. Ja, het is een kunstwerk, een landschapselement. En je kunt er ook in verdwalen. Enfin, dat hoort u zo. En de jonge klimaatbeweging wil dat Nederland in 2040 klimaatpositief is. Hoe denken ze dat voor elkaar te krijgen? Voorzitter Aniek Mone is zo hier. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ja, Albert Guter, paddenstoelexpert, die was eigenlijk al op weg in zijn auto. Maar die hoorde zichzelf aangekondigd voor 9 uur. Dus hij kwam heel snel terug om weer paddenstoelen te zoeken. Dankjewel, Albert. En ook goed dat je naar Stadsicht reed en niet naar het Capitool. Want ik zorgde voor wat verwarring. U hoorde De Leeuwerik in de Ochtend, een Ierse volkszong uitgevoerd door Robin Hill en Pieter Wilczynski. Meer dan 1000 kleurrijke vlinders, harige spinnen en glimmende padden krioelen dit najaar door het Rijksmuseum in Amsterdam. Op schilderijen en andere kunstwerken wel te verstaan. Maar welke kleine diertjes worden nou precies afgebeeld op al deze kunstwerken? Om daarachter te komen schakelen verslaggever Marijn Snijders en conservator Jan de Hond de hulp in van ecoloog en reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge. Nou heet de tentoonstelling Onderkruipsels, Sterrin. Ja. Jij bemoeit je heel erg met die onderkruipsels, maar wat vind je nou van zo'n naam? Ik snap waar die vandaan komt, want we hebben hier ook reptielen en de naam Reptilia betekent letterlijk kruipenden. Maar het heeft natuurlijk wel een beetje een negatieve lading, want ja, het zijn eigenlijk gewoon supercoole, belangrijke dieren. Dus wat mij betreft hadden we het ook superhelden kunnen noemen of zo. Sterrin Smalbrugge, ecoloog en vooral gespecialiseerd in reptielen. Ja. Ja. En Jan de Hond, conservator van onderkruipsels. Ja. Het heeft een hele negatieve connotatie, hè, Jan? Ja, en dat hebben we ook heel bewust gedaan. Oh. Nee, het is om die discussie uit te lokken natuurlijk. Ja. En in het verleden zijn ze heel vaak gezien, ja, zelfs geassocieerd met de dood en de duivel en zonde. En daarom hebben we juist onderkruipsels met een knipoog. Als je straks hier in de volgende zaal komt, het is geen superhelden, maar er staat heel groot prachtexemplaren op de muur. Precies, kijk, daar word ik blij van. Oh, wauw. Daar is hij. Het hoofd van Medusa. Ja. Door Rubens. Ja. Het is ook wel heel bijzonder, hè, want Medusa zelf was natuurlijk een buitenbeentje. Zij is door Athena, heeft haar haar ingeruild voor die slangen. Omdat ze eigenlijk gewoon jaloers was op haar schoonheid. Nou, is uiteindelijk ook nog eens onthoofd. En ik vind het dan grappig dat ze gaan voor de ringslang, want er zijn heel veel ringslangen hier. Nou, als één slangensoort schattig is en geen vlieg kwaad doet. Luister, als je een ringslang vastpakt, het ergste wat er kan gebeuren is dat hij een geurtje loslaat. Stinkt wel echt heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is het dan ook. Dus het zijn eigenlijk mega schattige slangetjes om het hoofd van een mens wat heel veel onrecht is aangedaan. Ja. Heb je er zo naar gekeken, Jan? Wist jij dat het onschuldige slangetjes waren? In deze wist ik het. Maar wat hier, wat natuurlijk ontzettend leuk is om met zo'n biologische blik te kijken. Maar wat hier, wat ik aan dit schilderij ook heel leuk vind, dat het gaat dus echt om metamorfose. Ja. En het idee van hoe planten die beesten zich voort. Vroeger werd gedacht dat die onderkruipsels en reptielen, die werden spontaan geboren uit dood materiaal. En dat idee heeft heel lang stand gehouden. Dus ze planten zich niet via seksuele manier door, maar uit dood materiaal. En dat zie je hier ook. En dat staat al bij een van de Romeinse schrijvers, dat het hoofd van Medusa wordt meegenomen en de bloeddruppels die vallen in de Libische woestijn. En uit die bloeddruppels komt al het ongedierte van de Libië en Afrika. En als je kijkt, hier zie je die bloeddruppels. Ja, daar komen ze ook, komen ze ook uit. Ja, dat is grappig wat je zegt over die seksuele voortplanting. Want ik heb dus onlangs een paper gepubliceerd met andere mensen over dat wel gebeurde. Heel veel reptielen doen dus parthenogenese. Niet vanuit stof of vanuit de aarde. Maar er zijn dus best wel wat reptielen die zich zonder seks kunnen voortplanten. Maar dat gebeurt dus. Je kan dus zeg maar zonder man, kan je als vrouw kinderen baren. Dit biedt heel veel perspectief. Het is een echte web van een kunstenaar. Een echt web. Ja. Het is een kunstenaar die samenwerkt met spinnen. En die spinnen hebben een gigantisch web gemaakt in zijn atelier in Berlijn. Thomas Saraceno. En dat web wordt hier tentoongesteld. En je ziet, als het goed wordt aangelicht, hoe mooi het is, zeg maar. Dus je krijgt ineens een hele andere blik op die webben. En dat is wat Saraceno ook wil. Hij wil ons op een hele andere manier naar de andere dieren laten kijken. En hij heeft ons ook gevraagd om stukken in het Rijksmuseum niet schoon te maken. En dat hebben we ook gedaan. Zodat de spinnen die hier in het Rijksmuseum zitten hun eigen web kunnen maken. En die hebben we ook, die lichten we aan. En daar heeft hij een brief bij geschreven namens de spinnen, waarin wij de Letter of Invertebrate Rights, waar wij in erkennen. En de spin bedankt ons ook dat hij in het Rijksmuseum zijn web mag maken. Spinnenwebben zijn natuurlijk enorm fascinerend, want ze kunnen verschillende soorten draden maken. Sommige zijn plakkend en sommige niet. En het is gewoon heel ingenieus ook gebouwd. Daar kunnen we nog veel van leren, denk ik. Ja, daar is hij. Ja, ik geloof dat je al 3 schilderijen meeneemt, zo direct sterren. Ja. Maar ik vind het echt heel prachtig, want hij heeft een aantal soorten uitgelicht die je met name in het Mediterrane gebied vindt. Ik dacht Italië of Kroatië. En nu hoorde ik dus ook dat deze beste kunstenaar in Italië is geweest. Dus dat klopt ook allemaal. Wat je ziet hier is een geel-groene toornslang. Heel mooi gekleurd zijn die. Ja. En daarboven, daar zie je de vierstreepslang. Ja, Nederlands is ook een mooie taal, hè, want ze hebben vierstreep, is hier. Waar is die vierstreep? Oh, daar. Die zo. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het een supermooi schilderij. Jan, wie heeft het geschilderd? Otto Marcees van Schriek. Een kunstenaar die uit Nijmegen kwam, maar die inderdaad vroeg in zijn carrière naar Italië is gegaan. Aan het Hof van de Medici op de academie daar heeft gezeten. Ook waarvan we weten dat daar heel veel onderzoek naar slangen werd gedaan en slangengif. En in die cirkel zat hij. Maar dat zie je echt terug, want dit is dus extreem natuurgetrouw. Bijvoorbeeld een detail wat mij opvalt is daar de adembuis, de trachea. Dat gat in de mond van de slang. Ja. Zij kunnen dat uitsteken op het moment dat ze een prooi aan het doorslikken zijn. Want een slang slikt zijn prooi in 1 keer door. Ze hebben een kinetische, heel beweegbare schedel. Dus ze bijten geen stukjes af, maar het is in 1 keer door. En die buis kunnen ze dus uitsteken, zodat ze wel kunnen blijven ademen op het moment dat daar een muis of een vogel doorgaat. En dat vind ik heel tof dat je dat detail ook terugziet. Wacht even, Sterin is alweer vertrokken naar het volgende schilderij. Ja, sorry, maar het is ook weer zo luguber. Het is allemaal wel luguber, hoor. Vind je dat? Ik vind het dus totaal niet. Want dood geeft leven, dus ik zie hierin leven. Ja, ik zie die schedel en dan denk ik dood. Nou ja, die persoon is overleden, maar het is toch hartstikke fijn dat zijn overblijfselen weer leven geven aan de rest van de natuur. En ik vind het wel grappig, want je ziet hier waarschijnlijk ook een ringslang en een zandhagedis en zo. Die zitten met name rondom die schedel. Maar dat zijn absoluut niet de dieren die dat vlees hebben gegeten. Het zijn die schattige vlindertjes onder andere. Maar ook een kever hier en een vlieg natuurlijk. Die doen het opruimwerk. Maar die vlinders eten dus al dat vlees op. Ja, ik vind het echt heel bijzonder dat vlinders die... Ik hou ook van vlinders, begrijp me niet verkeerd. Maar dat worden alles gezien als hele mooie en ja, schattige dieren. Maar ondertussen eten zij ook gewoon heel vaak lijken op. Het is heel grappig, omdat hier... Jouw uitleg, Sterren, is fascinerend. Maar wat hier de vlinders verschijnen... De betekenis is een vanitas-schilderij. Dus het gaat over de vergankelijkheid. En waarom dat ze juist heel veel van die kleine beestjes... zoals insectjes hier ook afbeelden... is omdat die relatief kort leven. En dat wordt ook gezien van het leven duurt maar kort. En daarom ook die schedel. Maar die vlinders die staan nou net symbool voor de ziel die naar de hemel gaat. Dus die hebben hier een hele totaal andere betekenis. En die zie je ook, zie je letterlijk fladderen die omhoog. En dat is juist de christelijke ziel die na de dood opstijgt. Dat idee van dat bosstilleven, Sotto Bosco, dus een, het zijn eigenlijk stillevens van ja, plekjes die je helemaal beneden in het bos vindt waar al die diertjes komen. Dat is heel populair vanaf 1650 tot 1720, 1730. En dan duurt dus opvallend lang gaat dat voor. En dat is de eerste keer dat die insecten en andere onderkruipsels en reptielen en amfibieën de hoofdrol spelen. Hier, okay. Dit is hun genre. Hier niks anders. Zij hebben de hoofdrol eindelijk. Heel veel van die mensen die je hier ziet, was ook heel sterk het idee dat je in die allerkleinste diertjes, letterlijk in het allerkleinste creaturen, zag je de grootsheid van Gods schepping. Dus het was ook een manier om iets te leren over God. Dus je had de vier evangeliën en het vijfde evangelie was de natuur. En dan juist in de meest nietige wezens zag je de grootsheid van de schepping. Daar krijg ik er veel van. Heel mooi. Dat kan Jan prachtig vertellen, Jan. Ja. Het Rijksmuseum kan ook uw hulp gebruiken, want er zijn nog vele onderkruipsels naamloos in de tentoonstelling. Wilt u meespeuren? Ga dan naar onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Cyprien Katsaris speelde de vierde prelude, opus 11 van de Fransman Jean-Jacques Lobry. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Venolijn, u zat er natuurlijk al op te wachten. Waar blijft die Venolijn toch? Ik heb toch ingesproken? Nou, luister maar eens of je erbij zit op 035-6711-338. Lindeveldhoen in Kolham. De boerenzwaluwen vliegen nog over de akkers bij mijn ouders. Thuis in Paterswolde bloeit onze Japanse peer. Is dat dan een eersteling of een laatsteling? De peertjes hebben we al geoogst. Jeanette Bloem uit Noordlaren. Vandaag hoorde ik om 5:00 in de ochtend in het donker de roep van een bosuil. Hans Fortuin, Goes. Vorige week zondag, het was warm en zonnig, merkte ik een druk verkeer op van wespen en vliegen bij de bloeiende klimop. Vooral het gedrag van de wespen viel op. Ze maakten bochtjes, deinsden een paar keer terug, voordat ze eindelijk hun doel, een bloemhoofdje, bereikten. Toen ik van dichtbij ging kijken, zag ik dat er half versleten spinnenwebben in de klimop zaten die de wesp blijkbaar opmerkte en steeds wisten te ontwijken. Jeannette Sink uit Koekangen. Hier zie ik bij de wilde kardinaalsmuts dat de bladeren steeds meer naar roze-rood gaan verkleuren en er ook steeds meer klepjes van de vruchtdoosjes opengaan. Dan zie je de lokkende oranje vruchtjes en die worden nu zo goed zichtbaar en lokken op die manier weer heel veel vogels. Trouwens, die vruchtjes, die oranje vruchtjes, zijn voor ons giftig. Maar de grap is dat ze juist daardoor in het verleden weer werden gebruikt om hoofdkluis mee te bestreden. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Vorige week heb ik in mijn tuin vogelnestzwammetjes op doodhout gevonden. Deze nestzwammetjes lijken eerst op doorgesneden kokosnoten, maar dan nauwelijks groter dan 1 centimeter in doorsnee. Nu staan ze open en zie ik de eitjes van het vogelnestzwammetje in het bekertje, wachtend op een regendruppel die hen de wijde wereld inlanceert om de sporen in de eitjes te verspreiden. Hier is de heer Buijs uit Mook. Gisteren, grijze dag, regen, wind, kou. En op de terugweg, op de twee wielen van Leut terug naar Mook, werd ik vergezeld van boerenzwaluwen. Is 1, 2, 4, 8 sloot zich bij me aan. En vervolgde weg in zuidelijke richting, net als ik. Om me even aan te herinneren dat de zomer definitief was ingegaan. Ja, de boerenzwaluw zegt. Gedag. Blijft u bellen, 035-6711-338. Nog 3 weken en dan maken we in Vroege Vogels bekend wie de winnaar wordt van de Jan Wolkersprijs 2022... voor het beste Nederlandstalige natuurboek van het afgelopen jaar. Een van de 5 overgebleken kanshebbers is het boek De Vogel en de Componist van de Vlaming Fernand Rochette. Want het hoeven natuurlijk niet alleen maar veldgidsen te zijn, en fotoboeken, wat dan ook, kan van alles. Een stripboek, een roman. Nou, dit is dus De Vogel en de Vogel en de Componist, over vogelzang als inspiratiebron voor oude en jonge componisten. Van klassiek via jazz naar popmuziek. Verslaggever Henny Radstaak heeft met de auteur afgesproken in Utrecht. Fernand Rochette. Ja, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. Die zijn ook in het boek te vinden. Van componisten die zich hebben laten inspireren door vogelzang. Zullen we eens één duidelijk voorbeeld eruit pakken? Eentje, ook een heel kleurrijk vogeltje. En dat is onze putter. Of de distelvink, zegt men daar ook tegen. Die heeft hij beschreven, zou ik bijna zeggen, met muziek. Bijzonder mooie muziek. En dat heet Il Gardelino in het Italiaans. Want Antonio Vivaldi was een Italiaan die me wellicht kent van de 4-jarige tijden. Maar en van de tune van Vroege Vogels natuurlijk, de herkenningstune. Ach, zo. Ja, maar een bijzonder mooi stukje waarin ik het gevoel heb van, ja, hij heeft die dagelijks gehoord. Omdat hij onwaarschijnlijk mooi weergeeft met de fluit. En tussen Frans Schubert, Olivier Messiaen en noem maar op, vinden we ook de naam van de Utrechtse jazz-saxofonist Ad Kolen, bij wie we hier thuis zijn. Fernand, helemaal uit Vlaanderen hier naartoe gekomen. Ja, dit vond ik een ongelooflijke ontdekking. Ja? Ja, echt waar. Daar was ik enorm blij mee. Ad Kolen, omdat hij ook met zijn groep verschillende vogels en dan de kouken speciaal. 5 kouwen die aan het tateren zijn. De juiste titel is 5 Jackdaws. Jackdaws. Heb ik niet yet. Die koutjes, ja, dat is ongelooflijk hoe hij dat dan bracht. En ook al hoor je even iets zeggen op die cello. Op die cello. Ja. ik ben dan ook enorm blij dat ik hier vandaag live mag ontmoeten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want jullie kenden elkaar niet, sterk nog. Toen we Ad belden van, joh, je staat in dat boek van Fernand Rochette. Ja. Dat wist je helemaal niet. Nee, ik dacht, er staat al, misschien staat er een zinnetje, Ad Kolen doet ook iets met vogels. Maar toen kocht ik een boek. Ik denk, verrek, 2 bladzijden. Dus ja. En ik vond het ook zo'n leuk boek voor de klas. En zo ook compleet met die audiovoorbeelden. Ja, en de QR-codes zijn erin. Dus je pakt je smartphone erbij en je bent gelijk daar waar je wil zijn. Ja. En ook de verhalen. En dat vind ik heel eigenlijk inspirerend. Want dat vond ik toen ik bij mijn laatste CD, die vogel-CD, bezig was. Ik vind het leuk als er vaak verhalen zijn bij vogels. Hè. Natuurlijk de klank, hè, dat is het eerste, dat inspireert je. Maar bijvoorbeeld die koudjes, toen ik daarover ging lezen, dan las ik dat het hele sociale vogels waren. En dan, dat is ook een van de weinigen die ook eten voor elkaar halen. En als je dan hier in Utrecht, hoef je niet naar de bos te gaan, dan heb je soms enorme groepen kouwen. En als je daarna gaat zitten luisteren en kijken, dan zie je, ja, die zitten echt samen te kletsen. Ik kan geen kou nadoen, maar... Wij horen maar kou, kou, kou. Maar het is ongelooflijk divers. Zo van, kom, we gaan verder. Daar is eten te vinden. Meer naar links. Pas op, er is de vijand. Zij praten als het ware, zoals jij, in uw muziek. Ze chatten met elkaar. Ze zijn voortdurend. Hier komen we duidelijk strikjes aan tot uiting. Zo dat diverse getater. Zo, hé. Wij gaan regelmatig naar Zeeland en dan vooral Rennes, een prachtig dorpje. En daar aan de duinen, daar was ik aan het luisteren naar de nachtegaal, meerdere nachtegalen. En er komt een dame zo plots naast mij staan, wij zeggen niks. Het enige wat hij dan zei, nachtegaal? En ik zei, ja. En wij bleven maar luisteren. Er komt nog een dame bij, en dat was een Duitse dame. En we stonden met 3 naar die nachtegalen gewoon te luisteren naar de avond toe. Ik vond dat zalig. En toen dacht ik, en ik heb daar iets over geschreven in het boek ook, hoe muziek mensen bij elkaar brengt en bindt en verbindt. En dat onderschatten we wel een beetje. En via de natuur en vogels en vogelzang denk ik dat er iets moet kunnen gebeuren. Het is ook fysiologisch bewezen dat zelfs hersenstoffen afgescheiden worden die meer empathie creëren door muziek. En dat vind ik persoonlijk voor mij, hoor, in dit boek. Altijd op de achtergrond zit er de link tussen die natuur, die vogels en die muziek. Natuur samenbeleven, muziek samenbeleven voor de coherentie voor het samenleven van jonge mensen en oudere mensen. Sorry dat ik dat even zo... Nee, geen sorry, maar wat een mooie boodschap eigenlijk. Ja, ik wou zeggen dat... Niks is sorry. Ik wou zeggen amen. Diepe buiging. Je hebt het prachtig verwoord. Ook hoe je sowieso het belang van muziek... maar ook wat vogels een link kunnen zijn daartussen. Hè? Want mensen luisteren naar vogels en raken er altijd door gebiologeerd. Mm-hmm. En terwijl sommige van die vogels ook best wel hele ingewikkelde loopjes. Maar mm-hmm. Het is zo puur natuur dat mensen daardoor gegrepen worden. En dus dat zou een hele mooie link zijn. Vogelzang verbindt, muziek verbindt. Ja, ja. En vogelzang in muziek verbindt helemaal. Ja. Nou is Fernand natuurlijk niet helemaal vanuit Leuven hierheen gekomen... naar jou toe, Ad, om je alleen maar uit je laptop te horen. Jij, waar is je saxofoon? Wow. De box ook nog stuk is. Waar is je saxofoon? Die moet ik dan even pakken. Als je dan 1 vogel nu uit mag kiezen waarvoor je naar Ad toe bent gekomen... die live te horen, welke wordt dat dan, wat jou betreft? Ja, dat blijft toch de wielenwaal. De wielenwaal? Ja, omdat die... Ja, ik verbind die heel sterk met de jeugd. Met onze jeugd. En hij is bij ons in de Molenbeekvallei verdwenen. Dat vind ik zo jammer. Ja. Maar een prachtvogel. Een hele korte zang. Dubbeljo. Voilà, ja. Jij staat nu altijd met een aantal stukken in het hele leuke boek van Fernand Rochette. Hele eer natuurlijk. Hè? Ja, ik vond het boek gaat echt een inspiratie voor me zijn. Dat ja, weet ik niet dat wou ik vragen. Want blijft dit jou, die vogelzang, blijft dat jou inspireren? Ja, zeker. Ik zit ineens te denken. Jullie moeten met z'n tweeën het podium op. Nou ja, dat, daar moeten we nog eens over hebben. Ik zou daar geen nee op zeggen. Nee, helemaal niet, in tegendeel. Hier is iets moois geboren. Hier, hè? Nou ja, dat, daar moeten we het zeker eens over hebben. Vind ik me leuk. Ja, mooi. Ein musikalischer Spaß, een muzikaal grapje van Wolfgang Amadeus Mozart. Fernand Rochette, die u net hoorde, schrijft daarover in zijn boek De Vogel en de Componist. Dat Mozart zich voor dit stuk liet inspireren door een spreeuw die hij zelf hield. De vogel leefde dag in dag uit samen met de componist en zong mee en imiteerde erop los, terwijl Mozart zat te neuriën, fluiten en improviseren op zijn piano. De Vogel en de Componist dus, een van de 5 boeken genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. In de kop van Noord-Holland is sinds een jaar een bijzonder kunstwerk te zien. Midden in de polder is een 17 hectare groot natuurgebied aangelegd. Een paaiplaats voor zout-zoetwatertrekkende vissen, genaamd de Viskringloop. Deze week won het ontwerp de Arie Kepler-prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Reden genoeg voor onze verslaggever Pleun Aerts om met de 2 ontwerpers het kunstwerk te betreden. Het ligt al een tijdje. Is dit nou een berg vol met waterplanten? Ja, ja, ja, we zijn dus nu al aan het schoonen. Die zijn net uitgehaald. Nou ja, hier zie je, dit ligt al trouwens al een tijdje op de kant, maar je kan al wel zien wat het is. Er zit heel veel avedenkruid in. Korte naaf, ecoloog. Dit. Het meeste is dit, het is smalle waterpest. P-Ox. Ongelooflijk, zoveel waterplanten. Is dit een beetje hoe je het had bedoeld? Met al die waterplanten? Ja, eigenlijk wel, ja. Als het tot leven komt, is het natuurlijk een heel mooi beeld. De ontwerper van de Wieringer Viskringloop. Nou, het is prachtig hier. Vol met watervogels. Zeker. We zagen net een hoop, vooral heel veel krakeenden. En hier zie ik heel veel meerkoeten en futen zaten ertussen. En, ja, dit is een plan. Ja, een Viskringloop. En het is een project wat P en ik dan een kunst uit natuur project genoemd hebben. En dat kunst uit natuur, dat is een idee van ons. Ik heb het ecologisch adviesbureau. Ik maak al heel lang natuurontwikkelingsplannen. Dus vanuit landbouwgrond weer natuur maken. En dan heb je een soort gereedschapkist van droog naar nat, voedselrijk naar voedselarm, noordhellingen, zuidhellingen, die je gebruikt om natuur te maken. En in natuur, ja, meestal doe je dat dan, maak je een soort natuurgebiedje na, of je kijkt van wat is hier ooit geweest, heeft in een kreek gelegen, dan maak je dat na. En ik bedacht op een gegeven moment van ja, je kan net zo goed met diezelfde gereedschapkist kan je ook hele goede natuur maken, maar dan in de vorm van een totaal bedachte vorm van een kunstobject van maken. Kom, we gaan even lopen. P, waar kijken we nou precies naar? Het ontwerp waar we nu naar kijken, dat is de Viskringloop, is een samenstelling van allerlei cirkels, cirkelvormen. Het leek me interessant om, om de kringelingen van twee stenen die in het water vallen, om die uit te werken tot een vorm waarin dit hele ontwerp samenkomt. Het mooie is ook nog van dit hele project dat we kijken eigenlijk naar een soort riviertje. Want het hele gebied, dat is één doorgaande stroom. Dus het water komt erin op één plek. En al die cirkelvormen, daar stroomt het water doorheen. Van hoog naar laag en van zout naar zoet. Ja. En daardoor heeft het zo'n belangrijke functie voor vissen. Ja. Dus vissen kunnen vanuit het IJsselmeer bijvoorbeeld, en dat heeft in verbinding met de Waddenzee, kunnen via het project naar binnen trekken. En ze kunnen in dit project ook hier verblijven en paaien en opgroeien. En, dus het is een soort paradijs voor vissen. En dat dan in die kunstzinnige vorm die bedacht heeft en ervan gemaakt heeft. En wat denk ik als het belangrijk is om te zeggen, dat vinden wij in ieder geval, want we hebben dit samen gemaakt met Hilke Floris, een landschaparchitect. Ja, P, want jullie zijn zelfs genomineerd voor de Dutch Design Awards. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè, dat we daar opeens tussen geschoven worden. Dit is een trap, hè? Dit is een vistrap. Ah, hier is een vistrap. Er zitten ook nog cameraatjes in twee van die vistrappen. Ja, dat is ontzettend leuk om te zien. Want het is een soort privé-aquarium waar je naar kijkt. Ze staan op YouTube en het is echt ontzettend leuk. Je ziet allerlei kleine, hele scholen, driedoornige stekelbaarsjes, tiendoornige stekelbaarsjes zelfs. Ja, wat hebben we nog meer gezien? Karper, paling, hele dikke paling. Wolhandkrabben, brazen. Volgens, van alles komt erdoor. Hoe houden jullie bij in hoeverre dit ook gebruikt wordt door vissen? Nou, dat houden wij zelf niet bij, maar het Hoogheemraadschap die monitort dat. Onder andere door met die camera's, maar ook door bevissingen. Er is vorig jaar toen het eigenlijk net ingericht was, is er een eerste bevissing geweest. En toen zaten eigenlijk alle algemene soorten van zoetwater zaten er al in. Dus baas en rietvoren, blankvoren, brazen, karpen, noem maar op. Voor ons was dat best spannend natuurlijk. Je maakt een project, het wordt aangelegd. Lukt het allemaal? En je kan dus echt zien dat dit gebied een beetje tussen zoet en zout in zit. Er zijn heel veel soorten van brak water, zoals die heen hier. Best een mooie oeverplant, hè, met al die bleuwijzers erin. Nou, die willen we dus graag hier. Ja, dat komt gewoon spontaan komt dat op en breidt zich uit. Je ziet het ook al, dat het wandelt zo het water in. Er is hier ook een uitkijkpunt, hè? Dat zie ik daar. Zullen we daar richting die kant lopen? Hoe komen we handig bij de voeren? Gevonden, P? Nou, lopen we goed? Nee, ik zie nog niet zoveel. De ontvangst is niet helemaal super hier. Oké. Gelijk een krak eet. Die plonsend wegvliegt. We horen op de achtergrond ook een machine. Is hier aan het schoonmaken. Een tandem van libellen. Ze zit hier nu in de kant. Oh ja. Ja. Is het nu nog aan het paren? Ja. Ja, dit is wel oeverlibel. Ja, die zijn nu nog aan het paren, ja. Ja. We hebben er nog zin in om deze mooie dag. Ja, dat is natuurlijk waar deze plek voor bedoeld is. Precies. Voor seks. Ja, eigenlijk wel. Ja. In de eerste plaats voor vissen natuurlijk, maar de rest mag meedoen. We waren die andere afslag moeten nemen daar. Ja, ik denk dat wij gedoemd zijn hier voor eeuwig rond te dwalen. Een soort ultiem doolhof. Je bent wel verdwaald in je eigen ontwerpen, P. Ja, echt schandalig, hè, dit. Ik val helemaal door de mond. We zijn nu bij de uitkijktoren. Zit hier vol met paarse bloemen nog? Ja, dit is knoopkruid. Ja. Ja, we gaan naar boven. Ja. Een witte wenteltrap is het eigenlijk, hè? Die is dus ook door Horsper ontworpen, die toren. Ja, dit is een heel mooie landmark in dit gebied. Even een heel ander beeld nu, hè? Als je zo van bovenaf kijkt. Ook al is het maar een meter of zes of acht, hoe hoog is het? Je kunt heel mooi het gebied inkijken. We hebben ook heel erg nagedacht over wat nou de beste plek zou zijn om die toren te plaatsen. Zodat je zoveel mogelijk de cirkels in kunt kijken. En dat is wel mooi, mooi gelukt. Al dus P. Ox, kunstenaar, Kortenhaaf, ecoloog. 27 oktober horen zij of ze de Dutch Design Award hebben gewonnen. Wilt u de filmpjes vanuit de vistrap zien? Er staat een linkje op onze site, vroegevogels.bnnvara.nl. Derde prelude voor piano, het Allegro Molto van de Amerikaanse componist Florence Price, uitgevoerd door Kirsten Johnson. Alleen nog maar per trein door Europa. En allemaal op een plantaardig dieet. De jonge klimaatbeweging lanceerde donderdag een radicaal plan om Nederland nog sneller klimaatneutraal te maken. Aan tafel voorzitter van deze beweging, Aniek Mona. Aniek, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. In jullie klimaatagenda lees je hoe jongeren willen dat Nederland er in 2040 uitziet. Is het niet de taak van het kabinet om met zo'n visie, zo'n plan te komen? Weet je, tik op de vingers van Rutte? Nou ja, wij hebben inderdaad als organisatie wel gezegd, als onze overheid nog niet wil nadenken over 2040. Wij willen dat wel. En als ik zeg wij, dan is dat jongeren in Nederland willen graag nadenken over in wat voor land we over 20 jaar wonen. En dat is eigenlijk de reden dat we deze agenda hebben geschreven. Ook misschien inderdaad deels wel om een beetje het kabinet te prikkelen van waarom hebben jullie nog niet zo'n visie? Ja. Steekt het jullie sowieso dat niet alleen Rutte en zijn kabinet, maar de heel Nederland, de mensen van boven de 40, 50, er niet hard genoeg aan trekken? Nou ja, er niet hard genoeg aan trekken is één ding. Ik denk wat we vooral storend vinden of jammer vinden is dat we eigenlijk nog veel te weinig nadenken over, nou ja, in wat voor land we over 20 jaar willen leven. Dus hè, we zijn heel druk bezig op dit moment met die transitie naar klimaatneutraal. Dus om zo snel mogelijk onze CO2-uitstoot te verlagen. Maar daarin kijken we eigenlijk alleen nog maar naar de schoorstenen, proberen we daar alle CO2-tonnen weg te snoepen. In plaats van echt na te denken over, oké, maar wat is nou precies de samenhang tussen de transitie in de landbouwketen en de transitie in de woningbouw. En daarin een soort van gezamenlijk verhaal op te stellen. En ik denk zelf heel erg. En wij denken dat als je dat wel doet, dat die transitie naar klimaatneutraal dan ook eigenlijk veel makkelijker wordt. Nou, laten we eens een paar dingen uitpikken. Je had mij al een pdfje gestuurd van de klimaatagenda, maar je hebt nu echt een... Ik heb er eentje meegenomen, een geprinte versie. Nou, het ziet er hartstikke goed uit. Een heel mooi pamflet. Niet te dik voor mensen die bang zijn voor te veel bladzijden. En heel grote overzichtelijk. Letters, grote letters, ja. Heel overzichtelijk. Ja, voor de oude boomers, die kunnen dan ook lezen hoe ze het moeten gaan doen. Laten we er eens een aantal... Ja, je zegt even we. Wie zijn we? Ja, dat is goed om te zeggen. We hebben dit geschreven namens de Jonge Klimaatbeweging. En de Jonge Klimaatbeweging is een koepelorganisatie die 70 jongerenorganisaties in Nederland vertegenwoordigt. En als je die achterbannen van al die 70 jongerenorganisaties bij elkaar optelt, dan zijn dat ongeveer 1 miljoen jongeren. Ja, je kijkt nu achter de laatste bladzijde. Ja. Daar zie je inderdaad al een aantal van de logo's van de organisaties. MSV Nijmegen, studenten, Kamer van Verenigingen, Jong NS. Over, ook vanuit bedrijven zitten er jonge mensen van Berenschot, studenten van morgen, Jong Rabo. Studenten, ja, het is echt een diverse groep van jongeren uit eigenlijk de politiek, uit het bedrijfsleven, vanuit het onderwijs. Professionals. Proberen we echt een beetje een doorsnede te krijgen van Jong Nederland. Laten we dan eens even. Nou, dat is hartstikke goed. Laten we eens even kijken een aantal punten die daar zo in. Iedereen eet plantaardig. Ja, dat staat er op zich niet zo direct in. We eten meer plantaardig. Ja. Dat staat er inderdaad in. Dus wat we eigenlijk zeggen is, wat jongeren ook hebben gezegd, want we hebben al deze agenda geschreven op basis van gesprekken die we een jaar lang hebben gevoerd met onze achterban, is dat ze eigenlijk willen dat we in 2040 voornamelijk plantaardig eten. Dus dat betekent, op dit moment eten we eigenlijk nog een dieet dat voor 60-80% uit dierlijke producten bestaat. Dan heb je het over vlees, kaas, melk, et cetera. Die balans die flippen we eigenlijk om over 20 jaar. Dus dan eten we 60-80% plantaardig en de rest eet je dan misschien nog dierlijk. Dus dat betekent dat je af en toe vlees of vis mag eten, maar misschien alleen op speciale gelegenheden. Als je een keer een mooi kerstdiner hebt of een verjaardag. Ja. Of dat. En dit is dan een visie van, nou, daar moeten we naartoe in 2040. Wordt er dan ook beschreven hoe je dat gaat bereiken? Op sommige plekken al wel. Andere plekken hebben we eigenlijk gezegd, we willen met deze agenda eigenlijk voornamelijk die stip op de horizon zetten om te inspireren. Maar we zijn een belangenbehartiger als organisatie. Dus we zijn wel heel druk bezig met nu al die agenda te vertalen naar wat een kabinet bijvoorbeeld nu al concreet kan doen om deze agenda te realiseren. Ja. Iedereen klimaatgeletterd. Dat vond ik ook een verrassing. Ja, een mooie term is dat. Wat is dat? Klimaatgeletterd ben je als je als eigenlijk afstudeert, vanuit het onderwijs komt en weet wat ten eerste de klimaatcrisis is, wat dat inhoudt en misschien ook wel wat dat voor jou betekent. Dus als jij een opleiding bouwkunde hebt gestudeerd, dan weet je dus ongeveer hoe je jouw werk, jouw opleiding kan inzetten om dus binnen die grenzen van de klimaatdoelen te passen. Dus dan weet je hoe je natuurinclusief moet bouwen en moet bouwen met natuurlijke materialen, hoe je die moet krijgen, et cetera. Hoe je ervoor zorgt dat je bouwt met zo min mogelijk afval. En zo zorgen we er eigenlijk voor dat elke student een plekje binnen dat verhaal krijgt. Ja, de student een plekje in het verhaal. Je bedoelt dat op iedere leeftijd dat je daar wat over mee moet krijgen? Nou ja, kijk, als ik over mezelf mag spreken. Kijk, ik heb eigenlijk pas toen ik 19 was voor het eerst gehoord over de klimaatcrisis. Dat was voor mij niet iets wat op de middelbare school of op de basisschool helemaal genoemd werd. En je ziet het nu natuurlijk steeds meer wel opkomen, maar nog wel voornamelijk in stedelijk gebied. En wij zeggen eigenlijk, geef jongeren de kans om over dit onderwerp te leren vanaf een jonge leeftijd. Omdat het voor iedereen eigenlijk een grote impact gaat hebben op hun leven. Ja. Of dat nou is op de directe leefomgeving, door bijvoorbeeld overstromingen of droogtes, of wel in hun werk. Omdat ze er rekening mee moeten houden in bijvoorbeeld dus de bouw, maar misschien ook wel de accountancy. Ja. Dus, nou ja, of dat ze ook voor studierichtingen kunnen kiezen die daaraan bijdragen, aan de oplossingen daarvan. Precies. Ja. Maar in onze visie is in principe het doel dat elke opleiding dus een stukje klimaatgeletterdheid verzorgt. Ja, en ook op de basisschool al. In principe wel. Ja. Even een andere. De 15-minuten stad. Ja. Wat is dat? In de 15-minuten-stad heb je eigenlijk alle voorzieningen die jij nodig hebt binnen 15 minuten. Dus dat betekent groen binnen 15 minuten. Maar dat betekent ook dingen zoals een supermarkt binnen 15 minuten. Goed openbaar vervoer binnen 15 minuten. En zorgen we er eigenlijk voor dat steden veel meer een hub worden, waar je binnen de grenzen van jouw stad echt aan al je behoeftes kan voorzien. En dat helpt ook weer met bijvoorbeeld het verminderen van ons reisgedrag. Ja, dat is denk ik. Ik denk dat er veel mensen luisteren en denken, ja, 50 jaar geleden zagen veel steden er zo uit. Dat je gewoon rechts, 3 huizen verder rechts was de bakker en 6 huizen naar links was de melkboer. Ja, dus eigenlijk op een bepaalde manier zou je ook natuurlijk kunnen zeggen dat we hebben geleerd van het verleden en daar een paar hele mooie dingen uit hebben gehaald. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de reparatieplicht en het feit dat we veel meer toe willen naar een circulaire economie in een moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat we zoveel mogelijk van onze spullen hergebruiken. En dat de spullen die we hebben langer meegaan. Ja. Dat is natuurlijk geen hogere wiskunde. Dat is precies zoals het 30, 40 jaar geleden was. Reparatie, bij wie ligt die plicht dan? Een reparatieplicht is bijvoorbeeld iets wat bij een producent ligt. Ja. Dus een producent van spullen. Denk bijvoorbeeld aan kleding, maar bijvoorbeeld ook een producent van wasmachines. Is daarmee verplicht om het product zo te maken dat het gerepareerd kan worden. Ja. Dus ook mijn iPhone, als mijn batterij kapot gaat, dan is Apple als het ware verplicht om die nieuwe batterijen voor mij in te zetten in plaats van mij te dwingen om een nieuw apparaat te kopen. Ja, dat is echt gekmakend, hè? Dat er in een apparaat 1 schroefje zit waar je zelf dan niet los kan draaien. Ja. En daarachter zit 1 snoertje is kapot, terwijl het hele apparaat is nog fantastisch en dan moet je het wegflikkeren. Onwijs frustrerend. Ja, ik kan daar ook helemaal mal van worden. Nog even een ander. Ja, mens is onderdeel van de natuur. Hoe krijgen we dat tussen de oren? Ja, dat is natuurlijk een moeilijkere. Ik denk dat we voornamelijk vanuit onze achterban te horen kregen van op dit moment wat er misschien wel mis is aan de huidige samenleving, is dat we onszelf veel te veel zien als apart van de natuur. En dat dat ook wel een bepaald gevoel geeft van dat we die natuur kunnen gebruiken voor ons eigen goed. Hè? Dus dat we gigantische bossen kunnen kappen om ons eigen te voorzien in eigen wensen van bijvoorbeeld vleesconsumptie of het produceren van andere grondstoffen. En wij zeggen eigenlijk, we moeten onszelf meer zien als onderdeel van de natuur. En dat kan helpen bij het beschermen bijvoorbeeld van de natuur en biodiversiteit. Ja, even toch, ik vind het een heel goed plan. En ik ben er helemaal voor. En, ik ook. Ik ga met jullie meedoen. Maar toch even een kritische noot. Als ik dit lees, even bij de conclusie. Ja. Door onze manier van leven putten we de aarde uit. We warmen het klimaat op, tassen biodiversiteit aan. Vervuilen de leefomgeving. Gevolgen worden steeds duidelijker, zichtbaar, voelbaar. We zetten kleine stapjes om het op te lossen, maar de rampen nemen toe. En we moeten harder werken. Ja. Dit zou ook een rapport kunnen zijn van jongeren uit de jaren 70 of 80 of 90. Het is ook een beetje van, ja, been there, done that. Dit roepen we al 50 jaar. Hoe krijgen jullie nou voor elkaar om dit nou echt eens even, dat we dit echt met z'n allen gaan bewerkstelligen, die verandering? Ja. Nou, ik denk ten eerste dat het toch wel heel bijzonder is dat er zo'n grote groep jongeren eigenlijk een gezamenlijke visie voor de toekomst heeft geschreven. Dat is echt iets wat niet vaak gebeurt. En denk ik ook een heel sterk signaal aan de overheid van, ja, jongeren zijn eigenlijk best wel eensgezind in welk land ze over 20 jaar willen wonen. En ik denk tegelijkertijd moet het wel inderdaad zo zijn dat we het hier niet bij laten. Maar dat is de verantwoordelijkheid van onze organisatie. Wij zijn eigenlijk bijna wekelijks, maandelijks in gesprek met mensen vanuit de Tweede Kamer, met mensen vanuit de verschillende ministeries om ervoor te zorgen dat is dit ook echt wordt uitgevoerd. Aan Rob Jet, hè, afgelopen donderdag. Ja. Hoe reageerde hij? Nou ja, hij was eigenlijk wel heel erg dankbaar dat wij deze visie op papier hadden gezet. En zei eigenlijk ook wel dat hij zelf wel behoefte heeft aan een soort gezamenlijke visie. Niet alleen maar binnen zijn eigen ministerie, maar binnen het kabinet in den brede. Dus hij heeft alvast de hand uitgestoken om met ons in gesprek te gaan over hoe we dit gaan uitvoeren. En wij zijn als organisatie ook wel echt, staan we klaar om gewoon echt een lijstje met concrete maatregelen aan te voeren. Ja. Want dit moet u gewoon nu gaan uitvoeren. Voel je een momentum in de maatschappij? Dat er nu echt iets zou kunnen gaan veranderen? We hadden hier net de baas van de akkerbouwers, van de akkerbouworganisatie. Die had ook zoiets van, ja, dit moet anders. We kunnen niet zo doorgaan op dezelfde weg. Nou ja, dat staat ook echt wel in het voorwoord van onze agenda. Van, het is op dit moment duidelijker dan ooit dat de samenleving zoals die nu in elkaar zit aan alle kanten begint te piepen en te kraken. En we zien het in de landbouw, we zien het in de manier waarop we omgaan met grondstoffen, van de energiecrisis. Eigenlijk krijgen we allerlei signalen om ons heen dat we niet verder kunnen op de manier waarop we het afgelopen 10 jaar hebben gedaan. En ik denk dat we daarom een heel duidelijk inderdaad momentum hebben om daar dingen aan te veranderen. Kijk aan de situatie met de landbouw nu. Dit is natuurlijk het moment om het gesprek te voeren over hoe ziet ons landbouwsysteem er over 20, 30 of 50 jaar uit. Ja. En als we daar nu op dit moment dan ook een soort richting kunnen geven, naar aanleiding van misschien wel zo'n klimaatagenda, dan zit je gewoon de komende decennia wel snor. Ja. Niet alleen maar voor de huidige boeren, maar natuurlijk ook voor de jonge boeren die graag de zaak over willen nemen. Waar haal je je motivatie vandaan? Want er komt natuurlijk al wat ellendige nieuws op ons af, uit alle hoeken. Maar jij lijkt me een vrolijk, positief mens. Zit niet elke dag, hoor. Nee. Ik ben op zich, ik zeg, hoopvol is een woord waar ik een beetje moeite mee heb, maar wel moedig om er veranderingen in aan te brengen. En het zit hem ook wel vooral in het feit dat ik kom ook uit, misschien 5 jaar geleden voelde ik mij vooral wel heel erg wanhopig. Maar ik heb ook juist vanwege deze positie bij deze organisatie, de Jonge Klimaatbeweging, echt wel een gevoel dat ik dingen kan veranderen. En dat wij als organisatie dingen kunnen veranderen. En als ik dan in gesprek ga met ministers en mensen vanuit de Tweede Kamer, dan zie ik echt wel een soort welwillendheid om dingen te veranderen. Maar ook een soort gevangenisschap binnen de huidige structuren. En ik denk juist als jongeren die daar natuurlijk buiten staan, juist omdat ze nog wat jonger zijn, gevestigd zijn, kunnen we ze daar een schop in geven. En ik zie ook dat effecten heeft. Goed dat je er was. En bedankt voor je bijdrage. En de Jonge Klimaatagenda, hartstikke goed. U hoorde Aniek Mone, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En veel succes, dankjewel. Dankjewel. We schakelen eerst even met Julie Blussé. Julie, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten hier in het OVT? Openluchtmuseum in Arnhem om de maand van de geschiedenis te openen. En het wordt rampzalig, want dat is het thema. Wat een ramp. Dus heel veel rampengeschiedenis. En ook nog iets om jou heel jaloers te maken. We hebben de zoon van de stem van het Polygoonjournaal te gast. De zoon van Philip Bloemendaal. Over de man achter de meest iconische stem